is Magazine. 5 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam, waar het nu regent, maar zo dadelijk aan tafel gaat de zon schijnen. Weet ik wel zeker, heeft te maken met 1 mooie gasten en 2 de onderwerpen aan tafel. Wat te denken van de algemeen politieke beschouwingen. Daar werden deze week toch nieuwe vriendschappen gesloten. En dat wil misschien ook wel, als je gezamenlijk geld mag uitdelen. Vraag je natuurlijk wel of dat zo blijft, of en als, en straks eventueel ook moet worden bezuinigd. Mooie gasten, zei ik net, ja, tuurlijk. Marcel Verrek is er, columnist. Thomas van Groningen, politiek verslaggever van WNL. Marianne van den Anker, ombudsman, Rotterdam-Ruimond. En Wouter Ekelmans is ondernemer, theeteler. Theeteler, in Nederland kan dat? Ja, blijven luisteren dus. En er schuift in uur 2 een vrouw aan die iets durft, wat niemand aan tafel en niemand, denk ik, thuis ook durft. Ze heeft al Olympisch brons te pakken en ze is op weg met haar slee, op weg naar goud. Zo dadelijk dus, 2 uur lang weer in de kantine. Nu eerst het nieuws van 5 uur, gelezen door Robert Baltus. Een drukke dag voor Haagse journalisten. Maar liefst 5 partijen gingen met de leden in conclave over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten. Super Saturday noemden sommigen het ook wel. BBB had alleen de kandidaten bij elkaar geroepen. De leden deden online mee. SP, VVD, Volt en CDA deden het op de traditionele manier in een grote zaal vol partijleden. Bij het CDA in Den Bosch is Roel Bolsius. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Het CDA staat er in de peilingen niet zo best voor, hè? Dus lieten de partijleden de kopjes hangen? Nou, niet echt. Het congres heeft zich inmiddels verplaatst naar de borrelzaal. En de sfeer is beter dan bij de voorgaande congressen. Ze denken nu niet alleen een verhaal te hebben waarmee ze met goed fatsoen de verkiezingen in kunnen gaan. In hun ogen hebben ze nu ook een partijleider die past bij dat verhaal. En dat was vanmiddag goed duidelijk, want nadat officieel het verkiezingsprogramma en de lijst bekrachtigd was, hield de nieuwe partijleider Henry Bontebal een speech. Die werd goed ontvangen. Mensen willen nu ook na afloop met hem op de foto. Ik heb nu zicht op hem. Ank Bijleveld, de oud-minister, staat bijvoorbeeld nu bij hem. Zelfs oud-premier Balkenende kwam met zijn telefoon net aanlopen en zei: mag ik met je op de foto? En hij is lang niet de enige. En ik mengde mij even in dat gedruis. Jullie zijn ook met z'n drieën? Ja, wacht even. Ga jij midden? Oh, daar komt de NOS nog even. Ja. Meneer Bontebal, u lijkt wel een superster. Iedereen wil met u op de foto vandaag. Het is ontzettend gezellig hier in de zaal. Het is echt een heel mooi congres. Er zit ontzettend veel energie in. En heel veel leden zijn weer enthousiast. Dus de zaal is ook uitverkocht. Dus dat is ontzettend leuk ook voor mij natuurlijk als nieuwe partijleider. Dat er zoveel energie is. Ja. Dit is uw eerste partijcongres als partijleider. Voelt dat nou anders? Ja, tuurlijk. Ik sta in grote schoenen. En het is natuurlijk wel een job, een klus die ik maar eventjes moet gaan klaren. Dus het is heel anders om er zo rond te lopen. Tegelijkertijd is het wel gewoon ook het oude vertrouwde CDA van heel veel mensen die ik ken. En die op allerlei plekken in Nederland in gemeenteraden zitten en in de provincies actief zijn. En ja, wat ik net zei, de energie is echt fantastisch. Het is voor mij echt een warm bad dit. Ja. U zegt het oude vertrouwde CDA, maar u zegt in uw speech ook dat er een breuk gemaakt moet worden met het verleden. Wat is die breuk precies? Ik denk dat wij de afgelopen jaren, maar misschien nog wel langer, decennia, dat we te ver zijn mee bewogen in bijvoorbeeld de hele individualisering van de samenleving. Ook denk ik te ver in de marktwerking bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk dat op die punten dat we daar te weinig hebben teruggeduwd, zoals ik ook in mijn speech heb gezegd. En dat wij echt weer een correctie daarop moeten gaan doen. We hebben de afgelopen decennia zijn we heel erg bezig geweest als samenleving met onze vrijheden en met onze rechten. Maar we zijn vergeten dat bij elke vrijheid ook een verantwoordelijkheid hoort. En bij elk recht ook een plicht. En dat is wat ik ook heel graag weer wil vertellen. Die twee horen bij elkaar. En een verantwoordelijke samenleving. Een samenleving die voor elkaar zorgt. Mensen die omzien naar elkaar. Een nieuwe saamhorigheid. Ik denk dat dat de enige manier is waarop wij eigenlijk de grote vraagstukken waar we als samenleving voor staan, weer kunnen oplossen. En dan kijk ik gewoon naar migratie, naar landbouw, de woningmarkt. Dat gaan we niet met ieder voor zich oplossen. Dat gaan we alleen met elkaar kunnen oplossen. Ja, maar uw partij heeft meegedaan aan de laatste 2 kabinetten. Heeft uw partij eigenlijk de achterban een beetje verloren, het contact met de achterban? Want er zijn nieuwe partijen in opkomst. De BBB, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, notabene een oud-CDA. Bent u de mensen niet al kwijt? Nee, omdat ik denk dat we heel veel mensen weer terug kunnen halen. En dat is ook op dit moment wel wat ik zie. Ik zie heel veel mensen die weer hier zitten. De zaal is uitverkocht. Ik zie leden die 10 jaar, de afgelopen 10 jaar actief waren, maar waren afgehaakt. Die zie ik nu weer terugkomen. Ik krijg heel veel lieve berichten van CDA'ers die zeggen, nou, ik word weer actief. Dus dat geeft mij juist enorm veel, veel hoop voor de komende weken, jaren. Omdat ik denk dat heel veel CDA'ers toch weer dit verhaal willen horen en ook weer terugkomen bij ons. U zegt de komende jaren. Bij het vorige partijcongres vroeg ik aan het eind de partijleider Robke Hoekstra, bent u bij het volgende congres nog de partijleider? Toen zei hij ja, het blijkt nee te zijn. Als ik u nu de vraag stel, bent u bij het volgende partijcongres nog de partijleider? Wat zegt u dan? Nou, daar gaat uiteindelijk de partij over. Maar ik denk het wel. En ik heb daar in ieder geval heel veel energie voor om dat te doen. Dus ik ben het commitment niet voor een paar weken aangegaan. Ik wil dit een paar jaar zeker doen. En ik wil gewoon de partij weer terugbrengen daar waar die hoort. Namelijk in het politieke midden. Een partij die echt relevant is in de samenleving. Nederland is groot geworden met het CDA. We hebben minister-presidenten geleverd. We hebben op heel veel manieren dit land mooier gemaakt. En ik wil dat de komende jaren ook weer gaan doen. Ja. Ook als bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen maar 7 zetels gehaald worden? Ja, dan ga ik met veel passie en energie door, want ik ben nog lang niet klaar. Ja, Roel, je noemde het net al eventjes, Hoekstra. Maar hij was er niet, hè? Nee, dat klopt. Hij was afwezig. Hij is druk bezig met het worden van eurocommissaris. Dus de partij zal later van hem afscheid gaan nemen officieel. Maar hij wordt ook niet gemist vandaag. Het ging eigenlijk maar om één man. Henry Bontebal, de nieuwe partijleider. Hier op het congres zijn ze fan van hem. En nu is het de vraag of de kiezer dat ook zal zien en op hem gaat stemmen 22 november. Roel Bols hier, Sint en Bosch. Dankjewel. En over de andere congressen hoort u over een uurtje weer meer. In Drenthe worden de Europese kampioenschappen wielrennen gehouden. De wegwedstrijd bij de vrouwen komt wel heel dicht bij de finish, Gio Lippens. Jazeker, het is nog maar 2 kilometer. Minder zelfs dan 2 kilometer. En we hebben een Nederlandse koploopster. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want de Nederlandse ploeg had vele favorieten aan boord voor dit Nederlands voor het Europees kampioenschap rond de Van Berg. Gewoon in eigen land. Natuurlijk met Demi Vollering en Lorena Wiebes. Maar het is nu een ploeggenote van die twee vrouwen die op kop rijdt met een voorsprong van 13 seconden. Mischa Bredewold, dat is de renster die op dit moment op kop rijdt. En het zou toch wel bijzonder zijn als zij die Europese titel hier gaat pakken met nu nog 1,5 kilometer te gaan. De Van Berg, daar is zij inmiddels aan begonnen. Het achtervolgende groepje met daarin onder andere Rianne Marcus, met Lorena Wiebes, met Demi Vollering, maar ook met al die andere concurrenten rijdt daar ver achter. En daartussenin daar rijdt nog één Deense. En blijkbaar is die Deense in de ogen van de Nederlandse rensters niet het grote gevaar. Die Deense is Emma Norsgaard. In het dagelijks leven is zij ploeggenote van Annemiek van Vleuten bij die Spaanse ploeg van Movistar. Het is een snelle dame, kan goed sprinten. Maar ja, we moeten zo meteen ook nog die Van Berg op, waar dus Bredewold inmiddels aan begonnen is. Die begint zo meteen aan de laatste kilometer met die 11 seconden voorsprong. En daarachter, waar de grote favorieten zitten, onder andere Lotte Kopecky, de wereldkampioene. Onder andere Marlen Reusser, de Europees kampioene, afgelopen week in Emmen geworden bij de vrouwen op het tijdrijden. Marlen Reusser dus, die zit daar. En dus die drie andere Nederlandse vrouwen. Ik kijk naar Bredewold. Inmiddels begonnen aan het eerste gedeelte van die beklimming van de Van Berg. Ja, dan lijkt die voorsprong toch niet heel erg groot. Een metertje of 200. Meer is het niet ten opzichte van die Emma Norsgaard. En dat tempo zakt natuurlijk nu ook, omdat ze aan dat eerste deel van die beklim begonnen is. We hebben die Van Berg in 3 delen eigenlijk. Want eerst moeten ze een kasseienklimmetje op in die laatste kilometer. Dan komen ze voorbij de oude finish. Het oude hoogste punt van de Van Berg, waar het 48 meter boven NAP is. Daar lag vroeger de finish van het Nederlands kampioenschap. Dan even een korte afdaling. Dan weer een klimmetje. En dan komen ze bij de finish van de dak van Drenthe. Hoeven ze niet meer te beklimmen. Inmiddels is Bredewold begonnen onder luide toejuichingen van het publiek. Aan die kasseienklim. Aan dat hele lastige stuk daar. Daar moet ze proberen de cadans te houden. En Emma Norsgaard wordt teruggepakt door het groepje daarachter met al die andere grote namen daarin. Nu is Bredewold boven in dat eerste deel van de klim. Moet dus nog 1 klimmetje aangaan. En dan zien we daarachter Demi Vollering die dat tempo daar opvoert. Ik weet niet of dat nou heel erg slim is. Je zou ook kunnen denken, druk dat tempo nou. Zorg er nou voor dat die vrouwen daarachter, de snelle vrouwen zoals Lotte Kopecky, dat die er niet meer bij kunnen komen. En Bredewold is natuurlijk ook een ploeggenoot in het dagelijks leven van Vollering en van Wiebes. Maar dat zijn de vrouwen die het tempo opvoeren erachteraan. Dan komt ook Lotte Kopecky dan weer bij in de afdaling. En dan kijk ik natuurlijk naar beneden om te zien waar Bredewold inmiddels is. gaat Bredewold het redden? Ik denk dat ze het gaat redden. Want ze gaat nu zometeen beginnen aan het laatste deel van die klim. Aan het laatste stukje op weg naar de finish. Mischa Bredewold, wie weet, misschien gaat zij daar wel die Europese titel pakken. Geboren in Amersfoort. Dit seizoen al de Grand Prix de Ploë gewonnen in Bretagne. Dat is een hele belangrijke wedstrijd. Ze won ook een etappe in de Thüringen Ladies Tour. Kortom, ze heeft een hartstikke mooi seizoen achter de rug. Voornamelijk natuurlijk in dienst van de kopgouwen van de ploeg. Maar ja, hier kan ze het zelf gaan afmaken. Terwijl nu Lotte Kopecky aanzet. Lotte Kopecky zet aan. En komt Lotte Kopecky dan nog bij Mischa Bredewold. Ik zou ze graag het overzicht willen zien. En dan zien we daarachter ook nog Lorena Wiebes die er dan tussenuit probeert te piepen. Maar het is Bredewold die de Europese titel pakt. Europees kampioenschap voor Nederland. En dan is het Wiebes op de tweede plek. En Lotte Kopecky op de derde plek. Op dit Europees kampioenschap. Alweer een Nederlands kampioene van de 8 kampioenschappen tot nu toe. Heeft Nederland er 7 gewonnen. Dus fantastisch gedaan van Mischa Bredewold die nu gefeliciteerd wordt. En weet dat ze een jaar lang in die Europese kampioenschap mag rijden. Gio Lippens. Het weer, regenbuien trekken naar het oosten van het land. Daarna zijn er opklaringen. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond wordt het droog, vannacht kan het mistig worden. Morgen wordt het zonnig met in de middag stapelwolken. Het wordt dan een graad of 20. En zij weet als geen ander waar het vast staat op de weg op dit moment. Contact met de ANWB, contact met Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, bij Amsterdam daar staat het eigenlijk al de hele dag vast. En dat komt omdat de A10 Zuid dit weekend dicht is richting Den Haag. Dat merk je op de A1 Amersfoort Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Gaasperdam en Aalsmeer 25 minuten oponthoud door omrijders. En op de A10 Oost tussen Amsterdam-Overamstel en Durgerdam ook 10 minuten vertraging. Verder wordt er gewerkt aan de Merwedebrug op de A27 van Utrecht naar Breda. Daardoor tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is ook dicht. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij Eersel is de rechte rijstrook ook dicht door een bus met pech en dat kost je 10 minuten. Ster. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Schoon moet zijn. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de Jazz Corner van de Doegleeuw Rotterdam. Mooi dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Mark Rutte, prinses Alexia en Erwin Olaf. We hebben het over de stand van ons land in nog steeds hectische tijden. Met aan de stamtafel de ombudsman van Rotterdam Rijnmond, Marianne van den Anker. En ondernemer Wouter Ekkelmans, die thee teelt. Wat? Thee teelt op Hollandse bodem? Ja. Thomas van Groningen is politiek verslaggever van WNL en hij kijkt uit over de politieke week. Cabaretier Marcel Verrek trakteert ons zo dadelijk op een fraaie column. En u bent welkom hier in de Jazz Corner van de Doelen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Bij de kantine hoort natuurlijk ook sport. Volendam, de Wijdbroeken tegen Heracles Almelo, de Zwart-Witte. Andy Houtkamp is daarbij. Hoe is het daar, Andy? Saai, Wieger. Het is 0-0. Ja, ik kan heel kort zijn. Het is 0-0. En er is één keer gescoord, dat doelpunt werd afgekeurd. En ze hebben bijna gewacht op jullie om iets leuks te doen. Want het is Heracles dat nu net naast het doel schiet. Goede redding van de keeper. Dat is eigenlijk het enige hoogtepunt in de eerste helft die nu precies 45 minuten duurt. We gaan dus de extra tijd in. Ja, wij gaan zeker iets leuks doen de komende 2 uur op deze zender, NPO Radio 1. Want we hebben ook thee. Thee van eigen bodem. Nou, Wouter Ekelmans, ontrafel dat mysterie. Want ik weet dat er nu mensen zijn die denken, dat kan toch niet? Ja, wijn oké, dat willen we nog geloven, maar thee? Dat kan inmiddels wel, gelukkig. Dus dat is een hele zoektocht geweest om thee hier naartoe te halen. En thee te plant te vinden die in ons klimaat geteeld kan worden. Het is een zoektocht van vele jaren geweest. En uiteindelijk, na vele trial and error, hebben wij een aantal planten geselecteerd. Die het wel doorstonden, die de winter doorstonden. En die uiteindelijk ook nog heel productief bleken te zijn. En van daaruit is het verder gegroeid. En van één plantje staan er inmiddels 1,7 miljoen exemplaren in Zundert en omstreken. Zoveel. Veel. Dus ik wist dat er zoveel exemplaren waren. En ik kom uit een theegebied. Ik weet niet of je dat zo kan noemen. Maar mijn ouders komen uit de Zwarte Zeekust van Turkije. Oh, super. En daar worden hazelnoten en thee geteeld, heet dat, hè? Geteeld, ja. Geteeld, ja. Ja, zeker. En hazelnoten geplukt. Ik hoor dan nu, u hebt ook een achtergrond in Zuid-Nederland. Ik ben Belg, ben Vlaming, ja. Dus dat is wel heel zuidelijk Nederland. De zuidelijke Nederland. Wat zeg je dat wangig? Ja, je moet komen die mensen vooruit. Ze hebben van Nederland gewonnen met vrouwenvoetbal. Ja. De Belgen zijn die roelen gewoon. Dat is inderdaad heel voorzichtig. Maar wat combineert u? Hoe komt het dat? Is het soort van Belgisch vernuft wat u combineert ook met de Hollandse koopmansgeest? Wat is het precies? Nee, het is uiteindelijk ontstaan vanuit een plantenteler die zelf een theeliefhebber was. Die is zelf gaan zoeken naar planten. Die heeft die planten verzameld en veredeld ook. En selectie gemaakt. En van daaruit gekeken, kan ik deze thee ook vermarkten in Nederland? En dat is natuurlijk niet alleen een interessant iets qua duurzaamheid. Hè, want je gaat die in extreem korte keten kunnen aanbieden. Onze thee die we zelf kweken en telen, die legt bij een enkele tientallen kilometers af. Maar daarnaast kunnen we ook zelf thee maken. En dus we kunnen een veel kwalitatiever product bieden. Omdat wat heel veel mensen niet beseffen is dat thee vaak vanuit de onderste bladeren wordt gemaakt. Dat is een lagere kwaliteit. U zult dat wellicht weten, omdat u zelf... Nee, ik deed gewoon een beetje opscheppen. Ik weet er niet zoveel van. Okay. Maar wat wij doen is dus alleen de topbladeren oogsten. De two leaves en de bud. Dat zijn de twee bovenste blaadjes. En daar zitten eigenlijk alle smaken en aroma's in. Ja, we hebben het vorige week, Marcel, met jou ook nog gehad over thee. Hè? En dan in combinatie met lekker eten, dat ook in opmars is. Hè? Ja, ik vind het heerlijk thee. Een thee-arrangement. Maar ik vind het ook wel... Je wordt natuurlijk geholpen door de klimaatverandering. Hè? Dus, dat helpt zeker. Ja, want je moet binnenkort andere rassen, denk ik, aan gaan trekken, toch? Nee, de plant kan heel goed tegen warmte. En wat wij doen, we telen de plant. En die kan de winter doorstaan. Dus die is zo resistent tegen de kou dat hij dit aan kan. Maar warmte is hij absoluut niet vies van. Dus dat helpt in die zin de plant om goede productie te leveren. En een hele mooie kwaliteit. Thomas van Groningen is hier ook. Ik had het over de zuidelijke Nederlanden. Thomas van Groningen. Ik vond het bijna bezwaar dat ik een kopje koffie drink. Nee? Naast deze manier, in plaats van een glas mag, thee. Mag, het mag. Thomas, ik heb een vraag op deze bijzondere dag. Bijzonder leg ik straks vanuit. Ja. Wat maakt jou een goede buur? Nooit thuis? Ik denk... Ja. Hij moet zo lang nadenken. Schiet er al 5 keer door zijn hoofd. Ik doe altijd wel heel aardig tegen mijn buurman. Maar ik ben niet per se iemand die heel veel contact heeft met de buren. Okay. Thomas wordt helemaal zenuwachtig van de vraag. Nee. Ik denk, wat wil die van me? Nee, het is vandaag burendag. Marcel, ja? Wat maakt jou een goede buur? Nou, ik ben ontzettend aardig. En bovendien ben ik mijn eigen buur. Want ik heb... Jij woont zo groot. Ja, ik woon zo groot. ik woon aan de kopse kant van een straat. En ik heb een. Ik ben eigenlijk aan een ander huis zit ik vast met een trappenhuis. Dus daar heb je eigenlijk niet zoveel last van. Nou, kennen mensen elkaar? We hoorden net nog Henri Bontebals. Misschien ook wel echt een CDA-thema. Dit van de andere kant. Het is, waarom zou het een CDA-thema zijn? Goede buren zijn niet ideologisch gekleurd. Hè? Of dat belangrijk vinden. Marianne van der Anker, zeker ook belangrijk in een stad als Rotterdam. Zeker, ja. Dus er zijn best wel veel buren die met elkaar ruzie maken. En dan komen ze onderling niet uit. En dan wordt er nog een mediator naartoe gestuurd. En van alles en nog wat. En soms komen dat soort klachten dan ook bij mij terecht. En vaak gaat het dan over mensen die verward gedrag vertonen, psychiatrische problemen hebben. En dat is ongelooflijk lastig. Echt lastig voor de buren. Ook lastig voor de gemeente om dat op te lossen. Maar ik ben zelf natuurlijk ook buurvrouw. Ik woon in een rijtjeshuis. En we hebben toevallig in onze straat best wel een goede manier van omgang met elkaar. We hebben van die containers. En dan zet je natuurlijk je vuil niet naast, je ruimt je rotzooi op. Maar we zitten wel heel dicht op elkaar, met heel veel studenten. En mijn kinderen maken ook af en toe wel eens herrie. Dus wij worden ook nog wel eens door de buren op de vingers getikt of dat mijn kinderen alsjeblieft wat zachter kunnen zijn. Waar hebben mensen nou het meeste, of buren het meeste ruzie over? Volgens mij was dat ooit uitgezocht. Ik weet het niet meer, zo 1, 2, 3, misschien weet jij dat? Ja, toch over het geluid en elkaars dingen herrie. Horen. Herrie. Ja. Kinderen die het veel herrie maken op de binnenplaatsen. En er is een hele mooie uitspraak, dat de beste buren hebben een schutting. Dus iedereen die zo lekker gezellig met elkaar denkt, oh, we doen het allemaal leuk samen, uiteindelijk gaat dat fout. Dus de beste buren hebben een schutting. Of schutting worden natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik heb wel voor het gebouw waarin ik woon, het appartementencomplex, toen het nieuw was, had ik een brief in de lift opgehangen met een QR-code voor een WhatsApp-groep. Dus ik ben de beheerder en de oprichter van de WhatsApp-groep van het gebouw. Maar in het begin was het alleen maar gezeik over herrie. Er was iemand, waarom staat de muziek? En ook mensen die al om 21:15 s'avonds dan begonnen over op zaterdagavond, nu staat muziek aan. En ik hoorde het zelf nooit, maar dan dacht ik altijd, ja, waarom moet is. Je haalt ook heel veel gezeik op de hals. Het zijn altijd dezelfde, hè? Ik zit ook altijd in zo'n buren-app. Dan gaan ze om 9:00 of zo. Ja, waar komt al die herrie vandaan? En dan is er dan altijd iemand die dan weer geïrriteerd is. Omdat altijd dezelfde vrouw is die dan zegt, het is pas 9:00. Zo van, hou gewoon je mond dicht. Maar ik vind het wel goed dat we zoiets hebben. Als je als straat of gebouw met elkaar. Want als er echt iets is, dan is het wel echt de beste, snelste manier om contact met elkaar te hebben. Ja, en we hebben natuurlijk overal weken en dagen voor. Maar volgende week is de week tegen de eenzaamheid. Daar ben ik jarenlang ambassadeur van geweest van dat programma. Wordt deze week afgetrapt door Maarten van Ooyen. Gestart door Hugo de Jonge. Hè, omdat we hier in Rotterdam zo'n vrouw 10 jaar dood hadden liggen. En daar zie je wel dat buren, het klinkt zo simpel, maar als die met elkaar een community vormen, is het ook zo betekenisvol. Want er zijn echt heel veel mensen die eenzaam zijn. En een klein gebaar kan een groot verschil maken. Zo zie je maar. Goed om daar toch even aandacht aan te besteden. Heel goed. Het levert nog wat op ook. Wat staat er in je boek, Marcel? Ja, dat heeft te maken met het overlijden van Erwin Olaf. Die ook mij ooit heeft gefotografeerd toen ik nog jong en fruitig was. Ik zal deze onthullende prent nu even tonen naar een van de camera's. Die draait nu uit zichzelf al weg, denk ik. Vanwege die foto. Vanwege nee, die hij is foto. Prachtig. Ja, ik ben redacteur geweest van het prachtige blad Propria Curis. Onlangs nog in het nieuws omdat ze satirisch Pieter Omtzigt wilde vermoorden. Maar die begreep dat niet helemaal, geloof ik. Aan het begin van het jaar dan maakten we altijd met de redactie die er toen was. Want de redactie wisselt steeds. En lieten we dan een foto maken door een beroemde fotograaf. En Erwin Olaf heeft dat ook een keer gedaan. En uiteraard is dit niet gespeend van enige naaktheid. Dus we zien onze vrouwelijke heldin Agnesse hier als een soort van dominatrix boven op een stoel zitten. En de drie studenticozen klungeltjes, waar ik dan ook toe behoort, die zitten daar als een soort van slaafje. Zitten. Hoe oud ben je daar? 28, 27, 28. Had je nou, maar ik zie er nog steeds krullen? Zo uit, hoor. Ja. Had je nou krullen? Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, heeft niet iedereen. Maar dat zie je wel. Ja, krulletjes. En Fidan, die keek meteen naar mijn borsthaar. Dat is ook nog zo. Ik keek helemaal niet meteen naar een andere kleur. Het is onmogelijk om iets anders te zien. Ja, dat is echt in het oog dat is zo. Maar ik wou nog even iets zeggen over Erwin Olaf. Dat was heel leuk om daar te komen. En hij was toen net naam aan het maken met die chess-serie. Met al die, ja, die schaakstukken met ja, anders gevormde mensen, bondage enzovoort. En hij was natuurlijk een hele vriendelijke man en heel subtiel. En onze bovenlichamen, want het is niet alleen bovenlichamen, hè, die werden ook, moesten we insmeren met babyolie, weet ik nog wel. Dan gingen we goed glimmen. Nou, dat kan je ook wel zien. En dat doe je nog steeds? Daar ben ik nooit mee opgehouden. Had je toen... Vooral als ik hier naartoe ga, hè, dan... Ik zal de tweede uur zal ik mijn shirt ook uittrekken. Had jij toen meteen door van dit is een hele bijzondere fotograaf? Ja, natuurlijk. Dat wist hij natuurlijk al wel. Want hij was toen al beroemd en hij deed toen gewoon de dingen anders. Kijk, en je kan deze vier mensen natuurlijk op alle mogelijke manieren portretteren. Maar zoals hij dat heeft gedaan, is gewoon echt... Vintage Erwin Olaf. En hij gaf wat van die aanwijzingen. Met zo even je vingertje hier houden en dat. En dan krijg je dus echt een schitterende compositie. En het is dus... Het is eigenlijk esthetisch, maar het is ook grappig. En dat vind ik het mooi. Nou, en je voelt bijna dat zij haar been gaat bewegen. Als je naar die foto kijkt, denk je... welk been gaat dan over dat hoofd van die middelste meneer heen? Ja, precies. Nou, ze heeft ook de hak hier op de schouder van Theo staan. Dus, Marcel denkt, verdomme, ik zit te veel in de hoek. Ja, nee. We zullen denk ik in jouw column ook nog wel horen. Ik kom hier nog kort even op terug. En ik heb afgesproken met de webredactie... dat hier een foto van wordt gemaakt. Dus mensen die zich daaraan willen laven, die kunnen op de website. Groot kunstenaar, hè? Ja. Groot kunstenaar. Ja, nee, en hij heeft natuurlijk gewoon is zijn eigen weg gegaan... en heeft zo ontzettend veel mooie dingen gemaakt. Bij mij om de hoek in het gemeentemuseum, het kunstmuseum... en tegenwoordig het fotomuseum, heeft hij een tentoonstelling gehad. Dat is de best bezochte fototentoonstelling ever in Nederland geweest. Dus hij sprak een heel erg groot publiek aan. Tot aan de koning. Dus eigenlijk is het... een beetje hiermee begonnen en het is dan geëindigd met de koning. Heel goed. Die lijn is, even door kunnen trekken. Zaterdag 23 september. Week 38 van het jaar 2023 zit er bijna op en die week die klonk zo. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt... ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land... Het eerste gezicht met goede voorzieningen en een sterke economie. Stinks. En die zit erin. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil... om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid... en perspectief. Leve de koning. Hoera. Hoera. Traditionele start van de rijtour met het koninklijk paar en kroonprinses Amalia. In de glazen koets. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9/11. Het bestaat niet. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Bestaat niet. Dat het zo gegaan zou zijn, zoals men zegt dat het gegaan is. Look at the hole. Holy shit. Bestaat niet. There was a plane. It was definitely a plane. They said a 737. Maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort. I don't know, guys. Bestaat niet. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land. Eerste gezicht. Met goede voorzieningen en een sterke economie. In de extra tijd van de eerste helft. Stinks. Nou zit de prinses Alexia, die zit bij haar oom en tante. En niet bij haar ouders en zus. Nee. Hoe zit dat? Dan zou je straks een rijtuig nodig hebben met 5 zitplaatsen en dat is er niet. Bestaat niet. Het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er was nog een vraag over maanlanding. Ja. Mevrouw Keijzer, heeft u al geld? Ja. Het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Gaat u campagne voeren? Ik ben er zelf niet opgekomen, zeg ik maar. Deels wel, ja, klopt. Wilt u daar nog op reageren? Maar ik heb ook... Ja, maar klopt. Snapt u? Ja. Dus dan snap ik deze opmerking niet goed. Ja. Ook niet, hè, denk ik. Kijk, wat Caroline daar zegt is... Het bestaat niet. De komende maanden kiest Nederland opnieuw richting voor de toekomst. Leve de koning. Hoera. Hoera. Er ligt een grote opdracht voor iedereen... die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel... mensen hou vast en hoop te bieden in een tijd van grote verandering. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen. Ja, we willen de vlag gehezen zien worden. Aan dat hele verhaal. En we willen alles meemaken. Waar kijkt u het meest naar uit vandaag? Prinses Alexia. Ik heb gezegd dat ik... niet het gevestigde verhaal geloof. De heer Wilders, nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Dat we bij grote vraagstukken alleen resultaten bereiken... niet als we stikken in het eigen gelijk of de macht van de meerderheid... maar altijd met respect voor de minderheid, voor het individu... als we dingen samen doen, met respect voor een ieder... en daarbij ook met respect voor ieders bijdrage. Ik heb gezegd... en dank u allen zeer. Dank u wel. Mooi. Ja. Mooi die, Jan Antoni Bruin, die vond ik een beetje matjes met Leven de Koning. Nou, dat vond ik ook, ja. Want, ja. Want die schijnt heel goed te kunnen schreven, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat is wat gemeen worden, maar dat viel me wel op. Het was wat ingetogen. Ja. Ja. Ja. Hij was ook een beetje misschien geïntimideerd door wat zich buiten had afgespeeld. Je weet het nooit. Ja, dat kan. Ja. En toch weer dat boegeroep, bedoel je? Ja. Fluit. Ja. Maar dan klinkt ook dat hoera klinkt ook niet goed. Hè? Want dan krijg je bijna hoera. Er zit hoer in. Dus dat vond ik ook, ja. Dus zeker dat had in Den Haag. Dan had ik een paar keer dat ik echt dacht, dan als je dat hoera zegt, moet het ook wel echt drie waar. Hoera! Ja. Hoera! Uit het hart. Hoera! Uit het hart. Maar, zo zou jij het doen. Ja, zo zou Rutte. Hij moet aan deze uitzending voortaan beginnen met een keer hoera. Hoera! Nee, jij mag niet meedoen. Thomas, mooie woorden van Rutte op het eind, toch wel, hè? Ja. Van zo doen wij dat hier, zo doen wij dat al eeuwen. En zo blijven we dat doen, met respect voor. En toen kwam die trits voor ieders overtuiging. Hij neemt afscheid. Is natuurlijk niet helemaal zeker of dit zijn laatste Prinsjesdag is. Want wie weet hoe het allemaal gaat lopen. Nee. Maar de verwachting is wel dat inderdaad zijn laatste algemene politieke beschouwingen ook waren. Hij kwam opnieuw, mag je zeggen, niet in de problemen. En dat is misschien wel Rutte ten voeten uit. Ja en nee, al was er ook weinig nu om hem mee in de problemen te brengen. Dus had het ook weinig nut om dat te doen als politieke tegenstander. Want hij gaat al weg. Vooral op die eerste dag, als de partijen in de Kamer, de fracties aan zet zijn om met elkaar te debatteren. Ja, daar moest het verschil even gemaakt worden om richting die verkiezingscampagne die partijen zich tegen elkaar af te zetten. En op dag 2 moesten er zaken gedaan worden. En er werd er dus behoorlijk wat vertimmerd aan die begroting. 4 miljard in totaal, behoorlijk wat. Dus ja, Rutte stond, dat vond ik op dag 2 op het moment zat ik te kijken. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, hij staat ook een beetje aan de zijlijn toe te kijken hoe anderen zijn spel aan het spelen zijn. Ja, over dat spel en over de inhoud van dat spel komen ze dadelijk nog uitgebreid te spreken. Vandaag ook VVD-congres geweest. Hebben we even later deze uitzending ook nog aandacht voor. Het CDA-congres ook nog geweest. Andere congressen, 5 congressen in totaal geweest. Het is Super Saturday. Super Saturday. En we gaan het hebben over thee. En de column komt nog voorbij. En de ombudsman zit hier om te praten over dat grote thema van deze tijd. Bestaanszekerheid. Marianne van der Anker knikt al. Dus dat heb ik helemaal juist. Ik heb het ook juist als ik zeg dat het hoogste tijd is voor het nieuws. Iets voorbij 5:30 nu al. Robert Baltus is hier. NPO Radio 1. Met inderdaad die 5 congressen bij het CDA in Den Bosch, zei lijsttrekker Henry Bontebal dat zijn partij voor een verrassende uitslag kan zorgen bij de verkiezingen. Volgens Bontebal heeft zijn partij de afgelopen jaren te veel meebewogen en op andere momenten te weinig teruggeduwd. Op het congres van de VVD bedankte de nieuwe lijsttrekker Dylan Jesselgus haar voorganger Mark Rutte. En hij zei zelf dat het na 13 jaar premierschap tijd werd om te gaan. En dat vindt Nederland ook, voegde hij eraan toe. Leden van de BBB hebben Caroline van der Plas officieel benoemd tot lijsttrekker van de partij. Mona Keizer is de nummer 2. De stemming was een formaliteit. En oud-Kamerlid Renske Leijten heeft op het SP-congres de Gouden Tomaat gekregen. Dat is de hoogste onderscheiding van de partij. Meer over de congressen straks over een half uur om 18:00. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verwacht dit weekend alle asielzoekers onderdak te kunnen geven. Er zijn meerdere gemeenten die hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris Van den Burg voor asiel voor 450 plekken voor asielzoekers. En de Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagner-groep opgepakt, Andrei Medvedev. Zou illegaal hebben geprobeerd om de grens naar Rusland over te steken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is dat toegestaan. Volgens een advocaat zou Medvedev niet van plan zijn geweest om naar Rusland te gaan. Hij vluchtte juist naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. Willemijn Hubert, het regent in Rotterdam. Ik zeg het toch maar even. Hoe is het elders in het land en hoe gaat het zijn de komende tijd? Het is heel wisselend eigenlijk. Bij jullie is het ook een komen en gaan van buien. En zo is het ook in andere delen van Nederland. Sommige plaatsen dus droog. En als het even regent, dan kan het ook even echt kletsnat worden. In het noordoosten wordt er ook onweer bij die buien gemeld. Daar zit ook een code geel staat eruit in de provincies Groningen en Drenthe. Voor de komende uurtjes en langzamerhand verdwijnen die buien en die code geel natuurlijk ook. Als we kijken naar vannacht, dan langs de oostgrens vooral kans op wat mist. Dus ook niet zo heel veel wind. Misschien in het noordwesten nog een enkele bui, maar verder droog weer. En temperaturen die dalen naar zo'n 10 tot 12 graden aan zee en 7 in het binnenland. En morgen wordt dan een droge dag met behoorlijk wat zonneschijn. Temperatuur komt ook wat hoger uit dan vandaag. Het wordt zo'n 17 tot 20 of 21 graden. Boven land niet al te veel wind. In de loop van de dag trekt hij misschien wel wat aan. Aan zee staat uiteindelijk een windkracht 6. Ja, en dan de nieuwe week waarbij de maandag en de dinsdag sowieso droog gaan verlopen. En het kwik gaat dan nog oplopen naar een graad of 22. Woensdag ook nog een dag met temperaturen in de 20 graden. Maar in de loop van de dag neemt dan de kans op buien wel weer toe. Helene de Geest, neemt de kans op files ook toe? Of kun je het niet zeggen? Nee, die neemt nu wel af, want het verkeersaanbod begint af te nemen. Maar bij Amsterdam, daar staat nog wel file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer nog steeds 10 kilometer en een kwartier tijdverlies. Zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A10 Zuid. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam nog een half uur vertraging door werkzaamheden aan de Merwedebrug. De rechte rijstrook is het hele weekend dicht. In het zuiden op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij Eersel staat een kapotte bus en dat kost je ook 10 minuten. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Het ging over een kapotte bus, maar hier gaat het ook over een bus. Twee bussen zelfs, twee bus. Die open zijn op dit moment. Marcel, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben hier thee aan het snuiven. Aan het snuiven. Ja. Twee bussen thee, die werden net gebracht door... Mijn zoon. Je zoon, ja, ik dacht het al. Ja. Wouter Eckelmans, thee-ondernemer, thee-teler ben jij. Wat een prachtig verhaal. En zo dadelijk komen we daar nog veel meer over te weten. Maar wat zit hier nou precies in dan? Wat hierin zit is de fijnste toppen groene thee. Dus als je naar de theeplant gaat kijken, dan zijn de twee bovenste blaadjes, eigenlijk noemen we de two leaves en de bud, daar zit alle smaak in. En als je daar thee van maakt, en niet op een hele agressieve manier, maar rollend, wat de traditionele orthodoxe manier van thee maken is, dan krijg je zeer aromatische, geurende thee. En dat wou ik even laten ruiken en proeven zo meteen. Wouter kijkt mij steeds aan zo van, jij begrijpt waar ik het over heb, omdat ik uit theegebied kom. Maar het enige wat ik weet is dat ik uit zo'n gebied, of mijn ouders uit zo'n gebied komen, ik weet er echt verder niks van. Maar je hebt net geroken en wat dacht je? Lekker. Maar ik zou nooit ruiken dat... Want het was groene thee, hè? Ja, dat is groene thee. Dat dan groene thee is en anders is dan andere. Want wat is dat? Dat andere het, zijn beide, groene theeën. Oh. Als ik een zwarte thee zou laten ruiken, ruikt aardser. Hè, omdat die thee is geoxideerd. Het verschil tussen groen en zwart is eigenlijk simpelweg een stap van oxidatie overslaan of niet. Bij groene thee wordt het blad verhit, waardoor de enzymen eigenlijk geneutraliseerd worden. En daardoor krijg je groene thee. Blijft het blad groen. Ik heb altijd gedacht dat het een andere plant was. Ja, dat snap ik. Dat denken heel veel mensen. Ik ook hoor, Thomas. Je hoeft je echt niet te schamen. Ja. Of misschien moeten we ons beiden schamen, dat zou kunnen. Helemaal niet. Nee, we hoorden net het weerbericht, hè? 22 graden komende week, 23 graden. Is dat ook voor een theeteler een mooi bericht? Of maakt het niet van uit? Het maakt ons op dit moment niet meer uit, omdat het theeseizoen achter de rug is. Dus in september, eind september, gaat de thee eigenlijk in ruststand. Ook al is het nog lekker weer. Dan laten we de plant rusten en komt die eigenlijk in reproductiefase. Die gaat bloemetjes tonen en dan die gebruiken we ook om zaad. Gaan ze in winterslaap? Hij gaat in winterslaap, maar hoe dan? Want dan, Hoe doe je dat dan? Met licht of lampen erop? Het is de natuur. Hoe hou je ze dan warm? Het is de natuur. Dus het is een normale cyclus die je ook in de tropen hebt. Eigenlijk dat op het, deze periode gaat die plant eigenlijk een bloemen hebben. En gaat die plant in reproductiestand. En is hij niet meer, zet hij dus al zijn energie eigenlijk in het bloemetje. En niet meer in het theeblaadjes. Dus dat is ook een normale manier van uiteindelijk de plant wat rust te gunnen. Ja. Okay. Ik ben zo benieuwd hoe dat nou geplukt wordt. Zeker omdat we het hebben ook over stijgend minimumloon. Ja. Dat wordt straks hele dure thee als dat nog steeds met de hand geplukt wordt. Als dat nog steeds met de hand geplukt wordt, Wouter? Ja, dat is voor ons onmogelijk om met de hand te plukken. Dat kan niet in Nederland met het uurloon dat we hebben. Dus wat wij doen is, we hebben de thee in bedden staan. Die staan mooi netjes op een rij. We halen de thee, de topjes er mooi af met een machine. En na 3 weken komen nieuwe verse toppen en snijden we het opnieuw af. Het is nog steeds veel handwerk. Er komt nog steeds veel uurloon aan te pas. Dus dat is zeker een heel belangrijk thema voor ons als het minimumloon wordt verhoogd. Nou, bom. Zullen we daarover doorpraten? Graag. Ja, want Thomas, dat was echt... Want je had het net over die begroting die is vertimmerd. Ja, moet natuurlijk allemaal nog fiat aan worden gegeven. Hè? Financiële beschouwingen komen over 2 weken, geloof ik. Maar de Kamer was wel veel eisend. Energiebelasting gaat naar beneden. 11 cent per kuub gas, geloof ik. Die voorgenomen verhoging gaat eraf. Voorgenomen verhoging van de accijns op benzine, diesel, gaan er ook af. Ja. Wat te denken van het OV, dat wordt een stukje minder duur. En aan de andere kant een pakket dus... waar het onder andere het minimumloon in zit. Wat een kindgebonden budget voor een aantal ouders omhoog gaat. Dus ja, er wordt behoorlijk wat vertimmerd. En dat minimumloon, ja, we hadden van de week een ondernemer bij Opeen zitten. Die zei gewoon ronduit, dat kan ik niet betalen. Dan valt mijn bedrijf om. Nou, we hebben daar best wel om zitten rekenen. Ook het Nibud heeft daar om zitten rekenen. Het MKB roept dat inderdaad. Zegt, wij kunnen dat inderdaad net niet aan. En er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn in het MKB waar dat ook daadwerkelijk waar voor is. Daar komen we wel echt achter. Die geluiden horen we. Dat het verhogen van dat minimumloon daar verstrekkende gevolgen heeft. Minister van Economische Zaken Adriaansen zegt ook echt een heel slecht plan. Een heel slecht plan. En de vraag is ook even hoe je het betaalt natuurlijk. Nou ja, de rekening daarvan komt nu bij het bedrijfsleven terecht. Ook want je moet je bankenbelasting bijvoorbeeld gaat omhoog. Het is namelijk niet alleen het loon dat bedrijven moeten betalen wat omhoog gaat, maar de AOW en de uitkeringen zijn eraan gekoppeld. Dat moet uit de schatkist betaald worden. Dus dat gaat ook allemaal omhoog, die uitgaven. En dat wordt dus betaald onder andere door de rekening bij het bedrijfsleven neer te leggen. En je merkt gewoon dat daar nu een spanningsveld ontstaan is. VNO-NCW, Ingrid Thijssen, de voorvaart, die is echt behoorlijk geïrriteerd. Ja, ik zag haar op het NOS Journaal. En ik ben benieuwd hoe zij zich gaan opstellen de komende weken richting die campagne. Want ze is hier echt not amused mee. Maar als je de verkiezingsprogramma's leest van een aantal partijen... Stond dat er wel in? Ja, maar dan gaan ze na 22 november wellicht nog wel meer nog een hogere rekening krijgen. Symboolpolitiek van hun, bedoel je? Het is wel zo, dat zeg ik altijd maar een beetje, dat als journalist, ik heb best wel lang ook financieel-economische thema's gedaan, is dat bedrijven, bepaalde sectoren altijd heel snel roepen, dan vallen we om. Dat is of we gaan naar het buitenland. Of we gaan naar het buitenland. En dat is in de praktijk, wordt die soep nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt, maar het is altijd deels wel waar. Snap je wat ik bedoel? Dus het is nooit helemaal onzin, maar het is altijd, de waarheid ligt altijd net ergens in het midden. Nou, wat fijn dat we hier in ieder geval een ondernemer ook aan tafel hebben. Wouter Eckelmans, eigen bedrijf. Nou, zeg het maar. Wat betekent dit nou precies? Dit betekent voor ons, kijk, wat ik onzinnig vind aan deze regel is dat het is heel goed voor mensen een bestaansminimum te geven in tijden dat ze het krap hebben. Dat is heel, heel zinvol. Dat doet men natuurlijk omdat die inflatie is gestegen. Maar door het minimumloon zo dermate te gaan verhogen, krijg je een vicieuze cirkel. Dus je gaat uiteindelijk de rekening leggen bij het bedrijfsleven. Die moet zijn prijzen verhogen en heeft dat weer een inflatie-effect. Dus het is gewoon echt ik vind het een domme regel en heel kortzichtig. Dus je kan je veel beter gaan nadenken, hoe ga je de lasten verlagen bij die mensen, dat het dus geen inflatoire-effect extra gaat beogen. En voor ons is het inderdaad een enorme kostenpost erbij, als je 25% op het minimumloon erop plucht, ja, het gaat dat we dus niet meteen kunnen doorbelasten in onze prijzen. Nee, dus bruto loon moet worden verhoogd. Je zou kunnen zeggen, waarom toch niet beter kijken, ook in de Kamer, of mensen inderdaad niet meer netto loon kunnen overhouden. Dus inderdaad dat de belastingen dan niet zo omlaag gaan. Waarom wordt daar niet over nagedacht? Werk moet meer lonen. Ja. Dat is wel wat je. Ik hoorde de VVD dat de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld zeggen. Ja. Nou, daar wordt wel wat aan gedaan. Hè. Er wordt bijvoorbeeld al in het pakket dat het kabinet had voorgesteld, wordt bijvoorbeeld best wel wat gesleuteld aan die arbeidskortingen. Dus daar is, maar dat is voor de laagste inkomens interessant. Maar daar wordt wel iets aan gedaan, dat je netto iets meer op je bankrekening overhoudt. Maar ook weer een belastingverhoging. Maar dit is een heel groot thema. Omtzigt stond daar van de week nog bij de politieke beschouwingen tegenover Sophie Hermans. Die had een voorbeeld van iemand die onder bij de 34.000 euro per jaar verdient. Een middeninkomen. Als die 10.000 euro meer gaat verdienen in een jaar tijd, dan houdt hij daar maar 900 euro van over. Dat is niet alleen op belasting. Dat zijn ook omdat je dan bijvoorbeeld toeslagen verliest en dat soort zaken. Goed voorbeeld dat werken dan niet loont. Dat is een heel groot probleem in Nederland. Heel veel ondernemers zien dat ook. Ik krijg vaak mailtjes naar als het over dit soort onderwerpen gaat. Een laatste ondernemer die beelde mij, en ik probeerde dat nog uit te zoeken, maar het blijkt wel te kloppen. Die had gewoon een medewerker in dienst en die dan één dag meer werken. Dat wilden ze wel, maar zei ze, ik doe het toch niet. Want dan, en daar lopen mensen wel tegenaan. En dat hoort. Ik hoor het ook heel vaak hoor. Vrienden die zeggen, ja, moet ik even kijken, want dan krijg ik dan wel weer minder kinderopvangtoeslag. Hè, met mensen met kinderen. Maar dat kan je denk ik niet in twee dagen debat verspijkeren. Maar dat vraagt echt om een hele nieuwe kijk op hoe ga je toeslagen in de toekomst doen. En je merkt wel van links tot rechts dat partijen hier allemaal aan willen sleutelen. Want dit stelsel zoals het er nu is, ja, dat is eigenlijk niet houdbaar. En dat besef is er bij de politiek inmiddels wel. En de vraag is een beetje hoe dat na 22 november daadwerkelijk neerdaalt allemaal. Nou ja, het toeslagenschandaal zal natuurlijk er nog meer toe hebben bijgedragen om daar snel verandering in te krijgen. Marianne van der Anker lukt nog niet. Dus op dit moment moeten ook die douceurtjes worden uitgereikt. Vaak ook via de toeslagen, zorgtoeslag, energietoeslag. Maar dat kan natuurlijk niet zo doorgaan, want je creëert uiteindelijk wel, je vergroot de relatie tussen burger en overheid. Waar tegelijkertijd gezegd wordt, de overheid kan er eigenlijk niet zorg voor dragen. Zie maar al die schandalen de voorbije tijd. Wat is de oplossing wel als ombudsman in deze gemeente? Wat zeg je? Nou, de overheid zal landelijk als lokaal moet echt simpeler, eenvoudiger en menselijker worden. Vanuit de menselijke denkkracht die ook niet gericht is op iedereen gaat frauderen. Iedereen is een saboteur en iedereen wil uiteindelijk profiteren en geen belasting betalen. Dat is denk ik heel belangrijk, want het mensbeeld is heel vaak... u zult wel misbruik maken van. Dus voor alles moeten mensen iets aanvragen. Mensen zijn niet digitaal vaardig, mensen zijn soms oud... mensen hebben helemaal geen gevoel hoe die computer werkt... mensen kunnen de taal niet. En voor alles, om bij de voedselbank te komen... moet je een aanvraag doen, een formulier invullen... en dan gaat de slagboom wel of niet open. Schuldhulpverlening, een aanvraagformulier invullen. Heb je 10 euro te veel aan schulden of zijn je schulden nog niet hoog genoeg... gaat de slagboom niet open. Wij noemen dat contra-indicaties, waardoor alles wat we hebben... elke keer net niet bij de mensen uitkomt. Dat is heel belangrijk dat dat simpeler en eenvoudiger komt. Daar komt deel 2 van je antwoord. Ja. Dat krijgen we zo dadelijk, want we gaan eerst een doelpunt halen. Bij de wedstrijd Volendam tegen Heracles Almelo. Net zei Andy tegen ons, nou, een hele saaie wedstrijd. Ik hoop dat een doelpunt daarin verandering brengt, Andy. Ja, dat hoop ik ook, maar ik heb weinig hoop. Het is wel 1-0 geworden voor FC Volendam. Niet voor FC Volendam, maar voor Heracles Almelo. Het was een aardige aanval die afgerond werd door de Belg, de Keersmaker. En zo staat het 1-0 voor Heracles, voor de ploeg die het ook het meest verdient. 1-0. Laten we hopen dat het de ommekeer is in de wedstrijd... en dat we de ene na de andere mooie kans gaan zien. Nou ja, dat zou zomaar dus kunnen. We blijven het volgen op deze zender, NPO Radio 1. En we hadden het met de ombudsman van Rotterdam-Rijnmond over dat grote probleem van de toeslagen. Wat is uitgemond in een groot probleem? En we zien deze week ook weer in de Tweede Kamer gaat het daarover. Hoe kunnen we de minima, niet alleen de minima, ook de middeninkomens extra ondersteunen? Maar dat betekent toch vaak weer gebruik maken van die zo gehekelde toeslagen. Hoe komen we daaruit? Nou ja, je gaf net al een aanzetje daar, Marianne. Nou, en wat we zien, dat ook heel erg belangrijk is, zo'n begrip wat wij graag gebruiken, is veilig geld. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Die toeslagen worden ook later afgerekend. Dus huurtoeslag krijg je een jaar later toe. Nou, toch iets te veel geld verdiend. En dan moet je het allemaal in één keer terugbetalen. De uitkering bij de gemeente komt de helft op de halverwege de maand. Er komen de dingen vanuit het Rijk weer in de derde week. Dus mensen hebben geen overzicht. Wat daarna superbelangrijk is, dan begrijpt die MKB'er supergoed. En ook dat we met z'n allen aan die personeelskrapte moeten werken. En dat werken moet lonen. Wij raken zoveel geld kwijt. Het is interessant, Thomas, dat jij economische achtergrond ook hebt. Nou, hebt ik heb vroeger veel financieel-economische verhalen. Geen econoom. Kijk, wat wij dus heel veel zien is, de overheid wordt niet begrepen. Voor alles is een formulier nodig. Voor de sportbank. Om een energietoeslag aan te vragen. Als je er niet automatisch recht op hebt. Als je voor je kinderen iets nodig hebt. Voor school. Voor muzieklessen. Voor alles een formulier. En overal zitten aparte mensen. Het zijn allemaal lokale voorzieningen. Wat natuurlijk superbelangrijk is dat wij zeggen... dat moet gewoon vanuit één loket verstrekt worden. Want heel veel belastinggeld. Neem in Rotterdam. Elke stad heeft dat. Welzijnsinstanties. Die zijn voor de helft, worden allemaal belasting, door belastinggeld betaald... voor de helft van de tijd bezig om formulieren in te vullen voor mensen. Ja. En zo gaan we maar door, Dat kost zoveel geld. Gevecht met de bureaucratie bij bureaucratische ongelukken. Eerste hulp bij bureaucratische ongelukken. Zie ik hier een grote banner die buiten staat. Ik zie niet alleen die banner, ik zie ook een grote bus. De ombudsbus. Yes. De ambulance. De ambulance, prachtig gevonden. Ja, vanuit Amsterdam. Hè, Monish Ramlal, moet ere wie ere toekomt, heeft een ambulance bedacht als begrip. Maar wij zijn wel heel erg verliefd op die van ons geworden. Vorige week opgehaald. Dat is me heel voorstand. Fidan, jij loopt even met Marianne mee. Want je krijgt een kijkje dan ook in de bus. Tussendoor even Thomas. Zij lopen nu naar buiten. Tussendoor met jou nog even. Wat is je nou bijgebleven van deze twee dagen debatteren? Nieuwe coalities die gevormd werden, soms... Ja, wonderlijke coalities, hè? Maar je zou kunnen denken, ja, logisch dat mensen elkaar kunnen vinden als er geld mag worden uitgegeven. Maar ja, houdt dat stand als het straks weer wat moeilijker wordt? Ja, ik denk tegenwind. Je ziet dat er bereidheid is om samen dingen te doen. Je ziet inderdaad wel wat verbandjes ontstaan. Maar ik weet niet of je daar nou echt al een soort van monsterverbond in kan zien wat er na de verkiezingen... Want je hoort ook wel in Den Haag toch wel breed de gedachte... dat als je kijkt naar hoe de peilingen er nu voor staan... dat het wel heel moeilijk wordt na 22 november om een werkbare coalitie te vinden. Maar goed, het was een aardige opzet. En ik had ook wel het idee dat al die partijen het ook wel lekker vonden... dat ze nu gewoon met een demissionair kabinet te maken hadden, dat ze echt, wat de Kamer eigenlijk is, want de Kamer heeft gewoon het budgetrecht, is gewoon de baas van de schatkist, maar dat ze nu echt even de baas van de schatkist, ze maakten eindelijk echt gebruik van dat op die vloer in die Tweede Kamer gewoon dingen met elkaar regelen en voor elkaar krijgen. Ja, zo dadelijk laten we ook nog even een fragment horen van Caroline van der Plas. Je hebt over gratis bier, gok ik zo. Exact, ja. Maar dat dus straks, want buiten is inmiddels Fidan, ja. Wieger, ja, wij staan hier bij het busje met Marianne. En de zon begint te schijnen, het is echt waar. De zon begint serieus te schijnen. Nee, ja. En wat zien we hier? En wat zien we hier binnen? Dat zien jullie natuurlijk niet, maar dat gaat Marianne nu vertellen. Ja, we zien een echte ambulance. Eerst al bij bureaucratische ongelukken. We zien vriendelijke kleuren. We zien een zitje waar mensen kunnen plaatsnemen. Ook daarin de privacy hebben. We zien stopcontacten, zodat we hier ook kunnen werken. Het is een spreekuurplek, maar ook een plek om op pad te gaan en de verhalen op te halen in de stad. Want veel mensen vertrouwen de overheid niet, weten ook niet dat er een ombudsman is met haar team en een kinderombudsman. Dus het is heel fijn dat wij nu rond kunnen rijden. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in de andere gemeenten. Onder andere om stads te luisteren. Ook belangrijk. Verhalen H. 0800 0802. Het is ook gratis. Ook belangrijk. En er staat ook heel groot op. Geeft gehoor. Wij merken zo vaak dat het herstellen van vertrouwensrelaties ook gaat over elkaar echt serieus nemen en naar elkaar luisteren. En dat we gaan nu even luisteren trouwens naar Andy Houtkamp. Want er is weer gescoord bij de wedstrijd Volendam tegen Heracles. Dag Andy. Dat had je goed gezien, Wieger. Maar de ommekeer is niet in het voordeel van Volendam. Het is een prachtige goal van een Zweed. Zijn naam Emil Hansson. En hij speelt bij Heracles Almelo. En dus leidt Heracles nu met 2-0 tegen Volendam. De ambulance, daar is Fidan in Rotterdam samen met de ombudsman, ja, / vrouw van Rotterdam, Marianne van den Anker. Wat zie je allemaal? Ja, Wieger, ik wou Marianne net vragen hoe mensen weten, hoe de burgers weten, dat ze bij jullie terecht kunnen met hun problemen. Hoe melden jullie dat? Kunnen ze formulieren invullen? Hoe komen jullie tot elkaar? Nou, wij haten formulieren, maar je kunt wel op onze website een mailtje sturen. En dan bellen we zo snel mogelijk terug. Heel veel mensen weten niet dat er een ombudsman en een ombudsteam bestaat. Dus het is heel belangrijk dat wij zichtbaar zijn. Dus we rijden rond, we gaan naar de markten toe, we delen flyers uit. Zodat mensen weten dat ze altijd bij ons hun verhaal kunnen brengen. Dan proberen we hier vanuit die bus meteen dingen te regelen. Dat doen we ook als mensen bij ons op kantoor komen, of als we ze op straat tegenkomen. We hadden het net over taaie ellende, die loketten jungle, formulieren, brigades. Hier word je knotsknettergek van. Dat lossen wij niet in één keer op, maar we kunnen wel met die boodschappen naar het stadhuis gaan, naar de politiek. Dus wat ik doe, is ik ben verbindend, maar ook wel echt activistisch. Hè? Want er moet wat gebeuren. In Rotterdam hebben weinig mensen nog vertrouwen in de democratie, weinig mensen vertrouwen in de overheid. Ze moeten zichtbaar, ook als ombudsman, laten zien, we zijn er. Kom er langs, deel je verhaal en we gaan kijken wat we kunnen doen. Jullie zorgen er dus voor dat mensen niet langs 100 loketten moeten. Jullie vormen één loket, hè, die dit dan centraal kan regelen. Maar dat, ja, je kan natuurlijk wel veel proberen vanuit een busje, maar dat lukt dan toch ook niet in één keer. En vooral niet als er heel veel burgers aan de deur kloppen. Komen jullie dan terug? Of ik neem aan dat die mensen jullie dan ook blijven bellen. Hè, van hebben jullie al antwoorden? Het klinkt makkelijk, maar ik denk niet dat het in de praktijk zo makkelijk werkt, toch? Nee, want dat is natuurlijk ook, hè, wat zo'n ombudsman eigenlijk elke dag ervaart. Ellende. We zitten niet in een feestfabriek. Maar wij zijn echt heel trouw. En we bellen iedereen na. En we zorgen dat mensen altijd wat van ons horen. En als we het niet kunnen oplossen, dan zeggen wij, we kunnen het nu niet oplossen. Maar we gaan er wel mee naar de politiek. Want iedereen is schatplichtig op dit moment, die in de democratie werkt, om ook echt voor transformatie te zorgen. Daar gaat het ook 22 november over. Nou, inderdaad mooi dat jij, Marianne, de datum 22 november al noemt. Ja, dicht bij de burgers staan, dat is belangrijk hier in Rotterdam. Dicht bij de ondernemers staan, Wouter Eckelmans, me dunkt, lijkt me ook belangrijk in een land waar het toch eerst verdiend moet worden voordat we het kunnen uitgeven. Ik kan er niet meer mee eens zijn natuurlijk. Nee. Het is iets wat vaak vergeten wordt, dat ondernemers de ruggengraat zijn van de economie. En dus meer doen dan alleen economisch belang behartigen. Want werken is niet alleen maar salaris verdienen. Nee. Het is een sociale cohesie, erbij horen. Er zijn heel veel dingen die daar aan te pas komen. En ik vind het zeer jammer en zeer storend ook dat Politiek Den Haag weinig oor heeft naar de belangen van het MKB. Bijvoorbeeld ging het over, we moeten iets doen aan die accijnsverhoging, hè, aan de pomp. Ja. Kan, zegt de VVD, betaald worden, misschien wel, door iets uit het groeifonds te nemen? Nou, ja, in eerste instantie, ik vond het ook een beetje een vreemde onderbouwing. In eerste instantie zeiden ze, haal het uit een potje geld wat nog niet uitgegeven is. Het ministerie van Financiën heeft nog wat geld liggen. Wat dat bedoeld is voor allerlei plannen die nog niet uitgewerkt zijn. Oftewel, dat geld ligt nog op de plank. Gebruik dat nou, en mocht dat nou niet lukken, dan haal je dat geld maar uit dat groeifonds. Waar dan meteen van gezegd wordt, ja, wordt het dan niet een graaifonds? Hè? Er zat 20 miljard in dat potje. Ja. Dat is niet allemaal uitgegeven. Onder andere voor veelbelovende start-ups. Wouter Eckelmans, start-up, nou heb jij ook. Ja, het is inderdaad een vind ik een hele kromme redenering ook weer. Hè. Dus je wil als overheid zeggen, hey, er moet iets gebeuren aan het milieu. Er moet iets gedaan worden aan fossiele brandstof. Dan ga je een accijns opleggen, dat is logisch. Als je dan vervolgens zegt, dat doen we even niet. En we halen dat uit, in principe een broedkamer van economische groei. Ja, I'm lost. In alle eerlijkheid, ik ben completely lost. En dat vind ik zo storend en jammer aan politiek op dit moment. Is dat het kortzichtig is en geen lange termijn visie heeft. Als je een visie hebt en je wil verder met dit land, heb dan een plan en ga daar ook doelgericht op af. En dan kunnen ondernemers daarop inhaken en verdienmodel bij bedenken. En dan kunnen we sneller vooruitkomen en uiteindelijk die doelen samen bereiken. Maar andere kant is, even advocaat van de duivel ben ik nu hoor, maar die 21 cent per liter accijnsverhoging zou uw bedrijf ook betaald hebben. En wellicht ook daar de gevolgen van hebben ondervonden. Maar de thee ook duurder, toch? Ja, nee, maar het is uiteindelijk wat ik vooral belangrijk vind, is dat als jij een accijnsverhoging uiteindelijk stopzet en dat uit een groeifonds haalt, vind ik dat een hele kromme redenering. Ja, ja, ja. He, dus dat is iets wat ik niet consistent vind met het beleid dat je hebt ingezet. He, dat je als overheid zegt, we willen van die fossiele brandstof af. Dan vind ik ook logisch de gebruiker van de fossiele brandstof dat hij dat voelt. En daar zijn ook bedrijven bij betrokken, dus dat voel ik ook. Maar ik vind het de consistentie om dat dan uit een groeifonds te halen waar economische start-ups of waar jonge bedrijven uiteindelijk hun ideeën uit kunnen funden en groter maken, vind ik bijzonder jammer. Dwingende vraag dus, waar gaan we dat allemaal van betalen? Die vraag kreeg zij ook, Caroline van der Plas, naar haar voorstel inderdaad om het minimumloon te verhogen. Hoorde ik het goed dat zij vroeg om het minimumloon een beetje te verhogen en dat te dekken uit de uitgaven? Ja. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Waar moet ik aan denken bij een beetje? En waar moet ik aan denken bij de uitgaven? Er zijn genoeg uitgaven die we bij onze eigen overheid kunnen schrappen om dit mogelijk te maken. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan een miljard. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Dat heb ik al veel vaker aangegeven, heel vaak aangegeven, dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Ja. Nee, lach maar. Maar er wordt nooit een berekening gedaan wat... goed beleid, en effectief beleid, en efficiënt beleid, wat dat uiteindelijk oplevert. Ja, dit leverde haar in ieder geval hoongelach op. Zo heet het ja. Dan, Thomas van Groningen. Wat is de afdronk hiervan? De afdronk is dat zij dat gelach nu eigenlijk wil gebruiken in de campagne. Vandaag ook op het BBB-congres, dan zegt ze in haar speech, ja, lach maar om ons. Hè. Wij zijn die partij waar je om lacht. Maar uiteindelijk lachen wij op 22 november. Zijn wij degene die als laatst lachen. Kijk, hier ging natuurlijk wel iets mis. Ik bedoel, dit is wel een beetje een uitglijder van de boerburg. Ze doet ook alsof dit de arrogante elite is die haar als eenvoudige ja. Vrouw aan het uitlachen is en waar Nederland dan nu heel erg misselijk van wordt. Volgens haar. Het was een maar dat punt van de eenvoudige mens, dat horen wij natuurlijk heel veel op straat, omdat we met die ambulance op pad gaan, die zeggen wel, Den Haag, alsjeblieft, hou nou op met oude hoeren vanuit losse regelingen en accijns en potje hier en 4 miljard daar een groeifonds. Want mensen hebben op dit moment echt niet de ruimte om rekeningen te kunnen betalen. En daar zit dus en in Rotterdam achter. Zie je dan dat er wel alles is, want alles is er. En dat bedoel ik met die bureaucratie. Ja. Alles is er. Er is zoveel geld om tot mensen die niet rond kunnen komen. Mensen met lage AOW'tjes. Er is van alles. In één pot dat bij elkaar doen. En daar hoor ik dan weinig over. Thomas wil zeggen dat er een signaal achter zit. Kun je dat binnen 11 seconden, Thomas? Ja, het signaal van was, we willen het minimumloon omhoog. En daarom steunen de OMT zich dat ook. En kijk maar waar je het van betaalt. Dat was hun oproep eigenlijk. En ik mooi zeg geen loket. Oké, okay, mooi dat jullie er straks allemaal nog zijn. Dan schuift ook een heel bijzondere gast aan. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Ze horen wat je in je tuin uitspookt. Ze zien het als je laat thuis komt. En je komt niet zomaar van ze af. Maar hoe ga je om met de buren? Wel positief, maar ook een beetje op afstand. Wat moet je wel doen met de buren? En wat vooral niet? Kaartavond, tarten, sjoelen, bingo, dropping. En wat als je buurt ontdekt wordt door nieuwe mensen? Met meer geld? Heel veel, ja. Ik ben Robin de Wever van de podcast Welkom in de Volksbuurt. En in aanloop naar Burendag zoek ik dat uit. Hey, goedemiddag. Met goede buren in allerlei soorten en maten. Ja. Luister, Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, nou, dat klopt. Ster. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaken.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaken.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Met dan straks die vrouw aan tafel die iets durft wat echt niemand aan deze tafel durft. Het is een vrouw van Olympische proporties, ik zeg nog even niks. Maar haar achternaam is Bos en haar voornaam Kimberly. Marcel Verrek is er ook, columnist. Thomas van Groningen, politiek verslaggever van WNL. Marianne van der Anker is de ombudsman, Rotterdam Rijnmond. En Wouter Ekkelmans is ondernemer en hij mist iets. Hij mist visie bij dit kabinet. Minimumloon omhoog, prima, maar dan komen wij in de problemen. Let nou op, dat is zijn waarschuwing. Hij is er ook en hij heeft thee voor ons. Is dat even mooi. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Robert Baltus. Maar liefst 5 politieke partijen spraken vandaag met de leden over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de naderende Tweede Kamerverkiezingen in november. BBB bracht de kandidaten bijeen in Badmen, bij Deventer. Het CDA congresseerde in Den Bosch. Volt was bijeen in Den Haag en de VVD in Rotterdam. Bij de SP in Arnhem werd de bijeenkomst afgesloten met een toespraak van lijsttrekker Marijnissen. Politiek verslaggever Wilco Boom, goedenavond. Goedenavond. Wat was haar boodschap? Ja, er stond hier een zeer energieke en strijdlustige Lilian Marijnissen op het podium die de spot dreef met grote bedrijven en werkgevers die zich verzetten tegen een hoger wettelijk minimumloon. He, zo'n verhoging waar de Tweede Kamer eerder deze week met steun van onder andere de SP toe besloot. Volgens Marijnissen gaat er nog veel meer gebeuren de komende jaar. Ze viel ook andere, vooral rechtse partijen aan die het sinds kort opeens hebben over bestaanszekerheid. Dat is volgens haar volkomen ongeloofwaardig. De SP heeft het er al jaren over. En dat zou dus de keus moeten zijn als je het over bestaanszekerheid wilt hebben. Je kan geen televisie aanzetten of krant openslaan of je hoort nu wel een politicus over bestaanszekerheid. Wij hebben het er vandaag ook al even over gehad. En ja, het klinkt uit de monden van sommigen toch een beetje gek. Als ik VVD'er Jusielgus in één keer wil praten over bestaanszekerheid. Ja, sorry, maar dat is toch een beetje alsof je Sjaak Zwart hand in hand kameraden hoort zingen. Ja, en moeten we niet vergeten dat Lilian Marijnissen een winterharde fan is van Feyenoord en morgen de klassieker op de agenda staat. In elk geval, Marijnissen zegt de SP maakt heel andere keuzes dan de VVD en veel betere natuurlijk volgens haar. Dat er honderdduizenden mensen in armoede leven, dat komt volgens haar door andere partijen. En armoede is volgens haar geen veelkoppig monster, zoals het wel eens wordt genoemd, maar een politieke keus. En de SP maakt dus heel andere keuzes. En je kunt kiezen voor een beter milieu, begin bij jezelf maatregelen. Maar wij kiezen voor klimaatrechtvaardigheid, waarbij een beter milieu begint bij Shell. En je kunt kiezen voor het sluiten van ziekenhuizen, maar wij kiezen voor zorg dichtbij. Want SPS, onze woningen, onze zorg en ons klimaat zijn veel te belangrijk om aan de markt over te laten. En SPS, dat is wat mij betreft ook gelijk het antwoord op al die mensen die vragen: ja, waar staat de SP nou? Zijn jullie nou links of rechts of progressief of conservatief of oppositie of regeren? SPS, dat antwoord is duidelijk. De SP staat altijd aan de kant van de werkende klasse. Nou, inderdaad, veel geestdrift bij Marijnis, Wilco, maar die slechte peilingen, wat vindt de achterban daarvan? Ja, die slechte peilingen die baren ze natuurlijk wel zorgen. Ze staan maar op een zeteltje of 4, 5 in de peilingen. Ze hebben er nu nog 9. Ooit hadden ze er 25 onder leiding van Jan Marijnissen, de vader van Lilian. Maar ja, toch, het baart ze zorgen, maar ze houden de moed erin. En er zijn er maar heel weinig die kritiek op Lilian Marijnissen hebben. De meesten zijn er nog altijd van overtuigd dat zij de allerbeste lijsttrekker is die de SP nu kan hebben. Wilco Boon in Arnhem, dankjewel. In Den Haag was Wolters bijeen. Het officiële gedeelte is daar nu voorbij. Lars Geerts volgde de bijeenkomst. Lars, wat doen ze nu? Nou, nu zijn ze bezig met wat ze noemen public interaction. Mm-hmm. Want bij Volt is vaak veel in het Engels. En dus ook de manier waarop ze campagne voeren. En die public interaction die houdt op dit moment in dat ze uitgedost in paarse truien, t-shirts en vlaggen van Den Haag Centraal naar Den Haag Holland Spoor lopen. Om ervoor te zorgen dat ze gezien worden. En dat is ook de opdracht, denk ik, voor de campagne. Dat ze vooral gezien worden. Want bij Volt willen ze het anders doen. Ja, bij Volt willen ze het heel anders doen. Sterker nog, bij Volt willen ze het radicaal anders doen. Daar hebben ze het niet over bestaanszekerheid, daar hebben ze het over toekomstzekerheid. Als er nu niet wordt ingegrepen, dan gaat het niet goed met Nederland en met de wereld. Voor Nederland geldt dan alle toeslagen afschaffen bijvoorbeeld en op weg naar een basisinkomen. Een schuldenpardon, waardoor 600.000 mensen uit de schulden komen. Dat ze willen naar een Verenigde Staten van Europa en een radicale, want zo wordt het vaak genoemd, verduurzaming van Nederland, omdat het klimaat niet anders kan en niet op zich laat wachten. Dat betekent dat bedrijven bijvoorbeeld moeten sluiten die niet duurzaam zijn en pas weer open mogen als ze dat wel zijn. Nederland is daar, wat Laurens Dassen, de partijleider, betreft, klaar voor. Want hij is ervan overtuigd dat er nu iets moet gebeuren. Ik denk dat alle Nederlanders en ook alle Europeanen inmiddels verwachten van de politiek dat ze weer voorop gaan lopen en niet achter de feiten aan. De samenleving is in mijn optiek al veel verder dan dat de politiek is. Dat is denk ik een van de frustraties die mensen ook veel voelen. Problemen worden niet opgelost. Dat voedt uiteindelijk populisme. Laten we zorgen dat we oplossingen bieden voor die lange termijn. Daar zijn de mensen die snakken daarna. Aan de andere kant zien we dat juist op thema's als veiligheid en op migratie mensen eigenlijk een stilstand willen. Stop. Nou, volgens mij willen juist mensen dat de problemen waar ze tegenaan lopen worden opgelost. En wat je nu ziet is dat er te veel politici zijn die denken dat we dat alleen nog nationaal kunnen. En dat is in mijn optiek de grootste misvatting van deze eeuw. We moeten dat Europees organiseren, want als we dat ook niet doen, dan organiseren we onze eigen teleurstelling. Want we kunnen het simpelweg niet alleen in Nederland oplossen. Dus laten we ook eerlijk zijn over onze toekomst. Die ligt in Europa. En wat Volt betreft is dat duidelijk, dat moet een federaal Europa zijn. U was in het begin van uw speech eigenlijk heel blij dat D66 een aantal zaken van u had overgenomen. Is dat de rol van Volt om D66 eerlijk te houden? Dat is de rol van Volt in heel Europa. Om te zorgen dat we oude systemen doorbreken, dat andere partijen daarin meegenomen worden. D66 neemt eindelijk kernenergie over. GroenLinks PvdA, de 2% NAVO-norm. VVD, onze schoollunches. Wij moeten het breekijzer zijn van die oude politiek om te zorgen dat we naar die nieuwe wereld toe gaan. Dat is waar Volt in voorop moet lopen en dan moeten andere partijen volgen. Uw campagneleider had het over 6 zetels. Is die te optimistisch? Ik denk dat die helemaal niet optimistisch is. Ik denk dat 6 zetels juist hetgeen is wat wij minimaal gaan halen. Het optimisme van de campagneleider is het optimisme dat gedeeld wordt door de hele partij. Het gedoe is achter hun gelaten, dat willen ze maar uitstralen. Het gedoe waardoor Niloufer Gundogan de partij verliet. Ze kunnen zich richten op de toekomst. En die toekomst is wat hen betreft 6 zetels bij de komende verkiezingen. Collega Lars Geerts, dankjewel. En dan nog de hoofdpunten van de andere congresserende partijen bij het CDA. In Den Bosch zei lijsttrekker Henry Bontebal dat zijn partij voor een verrassende uitslag kan zorgen bij de verkiezingen. Volgens Bontebal heeft zijn partij de afgelopen jaren te veel meebewogen en op andere momenten te weinig teruggeduwd. Op het congres van de VVD bedankte de nieuwe lijsttrekker Dylan Jezelges haar voorganger Mark Rutte. Hij zei zelf dat het na 13 jaar premierschap tijd werd om te gaan. En dat vindt Nederland ook, voegde hij eraan toe. En de leden van de BBB hebben Caroline van der Plas officieel benoemd tot lijsttrekker van de partij. Mona Keizer is de nummer 2. De stemming was een formaliteit. De Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagnergroep opgepakt. Andrei Medvedev zou een illegaal hebben geprobeerd om de grens met Rusland over te steken. Maar volgens zijn advocaat was Medvedev niet van plan om naar Rusland te gaan. Hij vluchtte juist naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen tot een brede Europese aanpak van migratie. Hij zegt dat de crisis ertoe leidt dat de Middellandse Zee verandert van de wieg van de beschaving in een begraafplaats van de waardigheid. Het migratievraagstuk is geen invasie of een noodsituatie, maar een gegeven van onze tijd, zei de paus. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft gesproken met zijn Russische collega. Dat gebeurde bij de Verenigde Naties, waar deze week de algemene vergadering is. De Hongaar zei dat andere westerse politici ook met Rusland zouden moeten praten. Dan zou er meer hoop kunnen zijn op een einde aan de oorlog. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verwacht dit weekend alle asielzoekers onderdak te kunnen geven. Er zijn meerdere gemeenten die hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel om voor 450 asielzoekers opvang te regelen. De gemeente Arnhem heeft laten weten 2 schepen te regelen waar 200 asielzoekers kunnen worden opgevangen. In Zwolle is plek voor 60 asielzoekers. In welke gemeente de andere asielzoekers worden opgevangen, dat wordt later bekend. Mischa Bredewold heeft voor een enorme stunt gezorgd in het EK wielrennen in Drenthe. Op de Vanberg werd zij gekroond tot Europees kampioene wielrennen op de weg. De 23-jarige uit Amersfoort reed op 10 kilometer van de finish solo weg en hield stand. Al was het vlak voor de finish nog wel even spannend. Lotte Kopecky zet aan. En komt Lotte Kopecky dan nog bij Mischa Bredewold? Ik zou zo graag het overzicht willen zien. En dan zien we daarachter ook nog Lorena Wiebes die er dan tussenuit probeert te piepen. Maar het is Bredewold die de Europese titel pakt. Europees kampioenschap voor Nederland. En dan is het Wiebes op de tweede plek. En Lotte Kopecky op de derde plek. Het weer, regenbuien trekken naar het oosten van het land. Daarna zijn er opklaringen. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond droog. Vannacht kan het mistig worden. Morgen wordt het zonnig met in het midden stapelwolken. In de middag moet ik zeggen. En het wordt dan een graad of 20. En dan is er ook nog steeds ergens in het land file. Helene de Geest, waar dan? Bij Amsterdam onder andere op de A9 staat nog steeds een file. Die staat er eigenlijk al de hele dag. Van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer nog 10 kilometer en een kwartier extra reistijd. Heeft te maken met de afgesloten A10 Zuid dit weekend richting Den Haag. Op de A10 bij de Koentunnel is een ongeluk gebeurd en daardoor is die weg nu dicht richting Zaanstad. En verder op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam nog een half uur vertraging door wegwerkzaamheden aan de Merwedebrug. De rechte rijstrook is dicht. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek snel AIDAthemusical.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Ik ben Martijn. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik zoveel meer lucht en dat voelt top. Ik merk het elke dag. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Jazz Corner van de Doelen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u nog een uur tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Bij ons aan de stamtafel thee, daarover later meer. De ombudsman van Rotterdam Rijnmond, Marianne van der Anker is hier. Thee-ondernemer, ha, daar is die. Wouter Ekkelmans, politiek verslaggever van WNL, Thomas van Groningen. En we krijgen zo dadelijk een gast van Olympische proporties. Round 4, de BMW IBSF Women's Skeleton World Cup at a rainy Winterberg in Germany. Second after the first heat, Kimberly Boss, a two-time winner already on this track, becomes the most successful female skeleton athlete, claiming her third career win in Winterberg. Victorious in the Dutch Alps. Ja, zo dadelijk schuift ze bij ons aan, Kimberly Bos. En u bent welkom hier in de Jazz Corner van de Doelen in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. En die Houtkamp is voor ons bij de wedstrijd. Nou ja, voor ons is voor alle luisteraars van NPO Radio 1 bij de wedstrijd Volendam tegen Heracles Almelo. Dag Indy. Dag Wieger, het is spannend geworden. Je hoopt het al en dat is het ook. Eerst werd het 0-2 door Hansson. En tijdens het nieuws werd het 1-2. Dus Volendam gescoord via Benaissa Benamar. En we hebben nog 6 minuten plus extra tijd in Volendam. Waar het dus staat 1-2 bij Volendam Heracles. Eén gast is zojuist niet genoemd, maar zeker niet vergeten. Onze columnist Marcel, aan jou het woord. De week van Marcel Verrek. Leden van de Staten-Generaal. Ik doe het toch even zonder. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar de kans is groot dat het binnenkort gaat veranderen. Want er hangt van alles in de lucht. In Amerika hing bijvoorbeeld lange tijd een onbemande straaljager in de lucht. De piloot had het toestel met zijn schietstoel verlaten, landde met zijn parachute op de grond en belde toen het alarmnummer 9-11. Leuk alarmnummer hebben ze daar. Als je 9-11 hoort, dan wil het alarm wel afgaan. Met de opmerkelijke vraag: weet u waar mijn straaljager is? In Europa zouden we het antwoord wel weten, naar Zelensky. Maar het duurde nog meer dan een dag voordat de straaljager 100 kilometer verder in een akker gevonden werd. Waarschijnlijk door Yvonne Jaspers, want die beweegt zich zoekende in de agrarische wereld en weet zelfs voor de meest hopeloze gevallen nog iets te vinden. Er hangt iets in de lucht, dat hoort ook bij de herfst, die ondanks de opwarming van de aarde langzamerhand zijn beslag begint te krijgen. Afgelopen donderdag regende het mij de hele dag, trouwens vandaag ook. Ik keek erna zoals mensen over afzienbare tijd naar sneeuw zullen kijken. Wat was dat ook alweer? Niet alleen omdat de inwoners van ons land dan voor een nog groter gedeelte uit immigranten uit verder opgewarmde gebieden zal bestaan. Ondanks de strenge woorden van Sophie Hermans. Ach het, die dappere Sophie Hermans. Als politiek een voetbalwedstrijd was, dan zou je haar wisselen om erger te voorkomen. Maar dat geldt wel voor meer spelers in de arena. Daarover zo dadelijk meer. We kennen het principe van de herfst. Dood doet leven. Oftewel, in de herfst is alles lekker op zijn sterfst. Eerst verrotting en schimmel, dan komt de vernieuwing. Het is ook een fase waar we doorheen moeten. En niet alles zal leiden tot een nieuw begin. Zal bijvoorbeeld het Koningshuis deze oranje rot overleven? Op Prinsjesdag, die we ondertussen wel Prinsesjesdag mogen noemen, waaide de koninklijke familie bijna van het balkon af. Maar vrouwen fluiten mag dan eigenlijk niet meer. Maar de dames van Koninklijke Bloede, met hun plichtgetrouw aangeschafte toiletjes, kregen een schrille serenade van boze demonstranten. Ze overstemden het matig opgekomen oranje volk, die tribunes op het Verhout oogden als een filiaal van BCC vandaag de dag. Wellicht dat een aantal zich al dan niet letterlijk had losgescheurd van de A12, waar het ook elke dag bal is. Met één verschil, vroeger werden actievoerders wel eens ongewassen tuin genoemd. Deze dwarsliggers krijgen elke dag een koude douche, zodat ze er weer fris tegenaan kunnen. Ja, er hangt vernieuwing in de lucht. Ook de algemene beschouwingen toonden een heel ander slagveld. Het kabinet kon begroten wat het wilde. De partijen gingen met elkaar in de meest dolle combinaties in de slag om allerlei geldverslindende maatregelen voor elkaar te krijgen. Want de verkiezingen zijn iets te dichtbij voor solide beleid. Van links tot rechts klonken klaagzangen à la Duncan Lawrence over zielige, altijd hardwerkende mensen of bestaansonzekere die er geld bij moeten krijgen. OV-gebruikers, minimumloners en ook hele zielige, hardwerkende automobilisten die de terugkeer naar de normale brandstofaccijnzen niet zouden overleven. De mensen in het land leken eindelijk weer eens centraal te staan in deze vrolijke chaos van concties. Wat een initiatieven, wat een plannen, wat een aanvalsdrift. Leven bij de dag. De rekening inmiddels tot 4 miljard opgelopen. Betalen we later wel. Het leek op Ajax en PSV deze week. Met z'n allen naar voren. Met de kans en eigenlijk al wel de zekerheid dat de tegenstander de grote gaten in het wankele fundament gaat benutten. Maar zoals Johan Cruijff het ooit zei: als je einddoelpunt meer maakt dan tegenstander, dan heb je dus ook gewonnen. Maar dat is logisch, dat weet je natuurlijk ook. Gewoon doen, zoals Caroline van der Plas zei. Want we hebben het nu nodig. Ook natuurlijk als electoraal geschenk. En zo sprak zij verder: laten we nou alsjeblieft die plannen niet van tevoren laten doorrekenen door die chagrijnige planbureaus. Een nieuwe herfst en een nieuw geluid. Op de humus van Rutte en Rotte worden de bakens verzet. Met in het verschiet een nieuw politiek grensoverschrijdend gedrag waar die John Berends van Gelderland nog een punt aan kan zuigen. Voor wie het allemaal te veel en te nieuw wordt in dit dollevolle land: de huurprijzen, nee, de huizenprijzen in Duitsland zakken als een alte Unterhosen. Misschien wordt het tijd nu voor een omgekeerde invasie. Wie weet, dan ga ik ondertussen het stripdagboek van Anne Frank herlezen. Want na het overlijden van Erwin Olof, die zelfs van een halfnaakte mij nog iets wist te maken, schijnen we daar voortaan onze hitsige opwinding vandaan te moeten halen. Hoera! Hoera! Vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, de hoera's waren er natuurlijk voor Marcel Verrek, maar ook voor Volendam of Heracles en die Houtkamp. Gebeurt hier van alles, Wieger. De gelijkmaker, om eerst te melden, Robert Muren. Wie anders voor Volendam, de 2-2. Met nog een minuutje of vijf te gaan, zie ik iedereen naar binnen gaan. Met andere woorden, de wedstrijd is gestaakt. En ja hoor, weer van die idioten, die eencelligen, die besloten om wat op het veld te gaan gooien. Hou die troep toch bij je of blijf lekker thuis. Jan Smit is aan het telefoneren. Ik heb geen idee met wie. Misschien voor lekkere muziek tussendoor. Maar het is 2-2 bij Volendam tegen Heracles. Nou, daar kregen we zo dadelijk nog wel meer over te horen. Ik dacht dat we daar van af waren van dat gedoe met dat staken van die voetbalwedstrijden. Ja, en die zegt het heel mooi, eencellige. Ja, maar wat moet je ermee? Ja, nou ja. Eencellig. Staken, blijkbaar. Ja, ja, dat is zoals de KNVB daar mee omgaat. Dat is ook wel goed ook. Marianne, jij wilde nog een punt maken van iets wat jou deze week opviel. Ja, op heel veel scholen in Nederland zijn er allemaal TikTok-accounts. En dat zijn gossip-accounts. En die worden aangemaakt door kinderen. En die denken dat het dan heel leuk en normaal is om daar roddels en juice over te verspreiden. Op die kanalen. En we hebben dat toevallig op de school van mijn dochter ook aan de hand gehad. Mijn dochter heeft daar ook geen positieve rol in gespeeld. Dus daar hebben we ontzettend veel thuis over gesproken. En op school ook over gesproken. Maar er worden dus hele beschadigende dingen verteld. Soms over docenten die met een minderjarig kind iets zouden hebben gedaan. Verschrikkelijke dingen over verkrachtingen die onderling hebben plaatsgevonden. En het is natuurlijk allemaal niet waar. Dus we hebben thuis en op school hele stevige gesprekken ook gehad. En ik wil eigenlijk iedereen oproepen in Nederland: de scholen hebben er heel erg zwaar mee. Want het gebeurt natuurlijk buiten school. De dingen die erop worden gezegd zijn echt niet voor de poes. Het heeft natuurlijk ook gevolgschade voor mensen en kinderen die daarop worden genoemd. Nou ja, en we hebben natuurlijk ook in deze tijd met Baudet allemaal van die fake ellende. Dus voor je het weet gaan mensen het ook nog geloven en leidt het tot nog meer consequenties. Dus het was bij ons thuis ontzettend pittig en zwaar. Veel tranen, veel schaamte. Maar ook ook denk ik wel weer met z'n allen met onze neus op de feiten gedrukt. Je kan zo makkelijk zo'n account maken. Dit wordt zo normaal gevonden. En schijnt dus op heel veel scholen in Nederland schijnt het te gebeuren. Rotterdam ook, niet alleen op de school waar mijn dochter zit, maar op al die scholen zijn er dus van dit soort accounts op dit moment. Geïnspireerd door de serie Gossip Girl. Ja, belangrijk. En goed dat je het even meldt. Dit is niet heel nieuw, toch? Nee, ja, ik weet het niet. Ja, dat stond, gemaakt. Nee, dat niet, maar dat het zo heftig eraan toe steeds gaat. Steeds groter, blijkbaar. Jaren geleden hadden we de Banga-lijsten, kan ik nog herinneren. Die ja, bij de studenten. Oh, ja, daar ben ik mee in de war, inderdaad. Ja. En nu zijn het dus mensen die Yvonne Kolderweijer nadoen, maar dan op schoolniveau en het klopt allemaal niet. En dan met accounts en het klopt echt niet. Met dus hele zware, heftige consequenties maar voor anderen. Doen die scholen er ook wat aan? Wat kunnen ze er wat aan doen? De school van mijn dochter heeft meteen iedereen bij elkaar geroepen. Gezegd, wij willen dit niet op onze school. Goed zeg, ze hebben geprobeerd om samen met de politie de IP-adressen te achterhalen. Maar dat hoefde niet meer. Want toen dat werd gezegd, is iedereen coming forward gegaan. Van, ik heb een account gemaakt. Ik heb ook een account gemaakt. En er is heel intensief over gesproken. Dit willen wij niet, ook als school niet. En ik vond dat heel moedig en dapper. Maar ja, het gaat dus door. En sommigen doen er ook wel een beetje lacherig over. Van, wij grote mensen maken ons daar druk over, terwijl de jongeren zelf het dus allemaal heel grappig vinden. Maar het is dus niet grappig. Nee, zeker niet. Komende week ook de week tegen pesten zal dit ook zeker worden meegenomen. En ook goed dat jij zegt, ja, mijn dochter speelde daar ook een rol, een negatieve rol. Ja. Was misschien ook de aanstichter van veel geroddel en achterklap. Goed ook dat jij dat op die manier ook deelt, want we horen vaker de verhalen natuurlijk van slachtoffers. Is ook een andere kant. En hopelijk helpt dat om de wereld uit te helpen. Want dat maakt heel veel jongeren natuurlijk onzeker. Komende week, de week tegen pesten, zal het daar ook over gaan. Nu hebben we contact met politiek verslaggever van WNL, Jip van den Berg. Er zit hier ook een aan tafel, Thomas van Groningen. Want we gaan het hebben over de congressen. Het was, ja, Thomas, jij noemde dat net heel mooi, hè? Super Saturday. BBB, een online congres gehad. Volt-congres, SP-congres, maar ook CDA en de VVD. Jip van den Berg, jij was bij het CDA en de VVD. Wat viel je op? Goedenavond, Wieger. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Super Saturday. Dan moet je dus gaan kiezen waar je naartoe gaat als politiek verslaggever. Het CDA en de VVD waren we inderdaad vandaag bij de VVD begonnen. Eigenlijk viel bij beide partijen op dat het daar de eerste keer was dat de nieuwe lijsttrekkers daar hun eigen achterban bij dat congres toespraken. Bij de VVD natuurlijk Dylan Yazilgus. Wat eigenlijk grappig was, wat opviel, is dat voordat zij aan het woord kwam, alle kandidaat-Kamerleden op de lijst voorgesteld werden op het podium. Die kwamen uit de coulissen van achter het podium opgestormd onder luide muziek, applaus, aftellend tot nummer 1. Daarbij viel trouwens op dat er extra hard werd geapplaudisseerd voor Ruben Brekelmans. Kamerlid nu natuurlijk ook al, maar ook voor nu nog bewindspersonen Christiane van der Wal. En misschien ook wat onverwacht, Erik van den Burg. Luid applaus. Nou ja, daarna kwam dus die speech van Dylan Yazilgus. Dat was toch wel even wennen, want waar we dat van de VVD de laatste jaren gewend waren, is dat premier Rutte, maar ook Sofie Hermans hebben dat zien doen, Klaas Dijkhoff, over dat podium heen lopen. Maar ja, bij Dylan Yazilgus was daar een spreekgestoelte waarachter zij stond. En daar haar speech hield. Ja, moeilijk voor haar lijkt me ook. Van de ene kant moet ze natuurlijk eer bewijzen en ook dank betuigen aan de man die haar vooraf ging en die al 13 jaar onze premier is. Tegelijkertijd moet ze ook een soort van afstand nemen, want ja, ik wil iemand anders zijn. Dat zal ze toch zeker ook willen uitstralen. Ik ben iemand anders en ik sta voor andere dingen. Misschien wel voor meer profiel, meer kleur op de wangen van de VVD. Ja. En ze probeerde in haar verhaal ook echt de VVD te positioneren als een brede volkspartij. Ze stipte verschillende thema's aan. Veiligheid, migratie, maar uiteraard in deze week zou ik willen zeggen ook bestaanszekerheid. Mensen vragen zich af of ze hun leven van nu straks nog wel kunnen leiden, zo zei ze bijvoorbeeld. En de man die je net al even noemde, Mark Rutte, die zat prominent op de eerste rij bij alles te knikken wat zij daar eigenlijk zei in de speech. Dat was maar wat opvallend is, die stond. Ja, het zal je misschien verrassen, maar hij was het overal mee eens. Maar wat wel opvallend is, de man die was donderdag nog de hele dag aan het woord in de Tweede Kamer op dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Gisteren sprak hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe in New York. Vanochtend vroeg geland. Ja, en dan loopt hij daar toch rond op dat congres zo energiek, zo vrolijk met iedereen op de foto, eigenlijk zoals we de premier kennen. Ja, vanochtend geland en galant naar iedereen om hem heen. Dat kenmerkt hem natuurlijk, Thomas van Groningen. Ik zei net, dat is wel lijkt me ook voor Jezus moeilijk om nieuwe accenten te plaatsen. Vooral als hij ook nog zo dominant aanwezig is. Ja, en je merkte wel dat ze dat een beetje deed. Ook een beetje vooruitlopend, omdat zij natuurlijk in die debatten straks continu om de oren geslagen krijgt. Ja, maar ja, uw VVD is al 12 jaar aan de macht. Ja, en er zat wel een reflectie in. Ik hoorde haar bijvoorbeeld in die speech zeggen dat ze zei dat in de loop der jaren de overheid wel te weinig oog heeft gehad voor de problemen van burgers. Dat dat echt een nieuwe manier is waarop zij toch naar die politiek wil kijken. Bijna ombudspolitiek, dat zo noemden ze het niet, maar dat haal ik er zelf maar even bij. Dus daar zit langzaam, ja, dus Mark Rutte, daar staan ze nog steeds achter. Maar je zag, ik merkte in die tekst, het zat er subtiel in ook wel dat ze een beetje die veren afschudt. Ik ben wel echt even een nieuwe VVD. Jip, wat viel op bij het CDA-congres? Ja, nou ja, na de speech van Jezus, snel de auto in, op naar Den Bosch, want daar had de CDA inderdaad het congres. Eigenlijk wat opvalt is bij beide partijen het optimisme onder de leden. In de zaal, beide partijen een nieuwe leider, nou ja, Bontebal in zijn speech. Overigens bij het CDA in die zaal liepen veel mensen rond met een trui. Het is mode tegenwoordig bij partijen een trui dragen. Bij D66 zien we het natuurlijk. Maar bij het CDA hadden veel mensen een trui met een foto van Henry Bontebal met daarboven de tekst Henry en daaronder Henry. Zo stond ook staatssecretaris Marnix van Rijn naast me met die trui aan die ik nauwelijks herkende. Maar ik moest even twee keer kijken. Henry, maar goed, Henry, de speech van Bontebal... Ja. Henry, ja. Maar goed, de speech van Bontebal, eigenlijk het klassieke CDA-verhaal, maar wel in een nieuw jasje. Hij wordt vaak vergeleken met Jan-Peter Balkenende, oud-premier, die ik nog even sprak, ook na die speech. Nou, het zal je hier ook weer verbazen, die vond het een ontzettend goed verhaal. Wat nog wel grappig is, hij zei ook dat hij zichzelf in Bontebal herkende. Dus nou, het werkt dan denk ik twee kanten op. Maar het optimisme, dat is denk ik wel echt een overeenkomst tussen de beide partijen waar we vandaag zijn geweest. En Jip, bij welk congres waren de bitterballen het lekkerst? Nou ja, de traditionele bitterbal bij de VVD hebben we moeten missen, want daar begon de bol toen wij naar het CDA moesten. Dus ik heb bij het CDA geen bitterbal gehad, maar een kaassoufleetje was het. Oh, ook lekker. Ja. Dankjewel voor je commentaar, Jip. En nu door afreizen naar het zuiden. We spreken elkaar snel. Thomas van Groningen, toch nog even over dat CDA. Want dat benadrukte Jip ook. Optimistische sfeer. Ja. Terwijl, nou ja, als je kijkt naar de peilingen, je zou er bijna neerslachtig van worden. Ja, zetertje of 6, 5. Het kan alleen maar beter natuurlijk. Kan, ja, the only way is up. Ze hebben de underdog-positie. Dat is denk ik lekker. Dus nou ja, en dan die vergelijking met Balkenende, die willen ze natuurlijk wel graag maken. Ja. Ook wel sympathiek dat Balkenende daar blijkbaar dus tegenover Jip ook zelf aan meewerkt. Door te zeggen, nou, ik herken ook mezelf een beetje in Bontebal. Dark Horse. Ja, hij was ook ooit die Dark Horse, die dus wel in één keer premier werd. Ik weet niet of ze daar echt in geloven dat hij echt premier kan worden. Maar wat wel interessant is, zij moeten een beetje die kiezer terughalen die naar de BBB en Nieuw Sociaal Contract is gegaan. En wat ik heel interessant vond, is dat in de speech Bontebal zei, wanneer je de relatie tussen de burger en de overheid gaat zien als een contract, dan krijg je een systeem waarbij de burger een klant is en de overheid een bedrijf. En dat is niet een overheid die het CDA voor zich ziet. En dat was echt een hele duidelijke... Nou, ik vind het eigenlijk geen speldenprik. Dat is een behoorlijke uithaal naar de manier waarop Pieter Omtzigt kijkt naar de overheid. En dat wordt interessant. Hoe gaat hij daarmee door? Want ja, heel veel partijen hebben lang om Pieter Omtzigt heen gedanst. Maar het CDA kan dat niet, want die CDA-kiezer zit daar. En dit is de eerste keer dat de hengel uitgegooid wordt om zo langzaam... Maar het is toch ook ontzettend hypocriet. Ik bedoel, het CDA heeft zelf, hij had ook zo'n verhaal tegen zichzelf eigenlijk. Van wat wij al die jaren in de regering hebben gedaan, dat klopte eigenlijk ook niet. Ja, maar dat is altijd lastig als je lang geregeerd hebt. Ja, ja, en opeens heeft hij het licht gezien. Nou komt het bij dat soort partijen wel vaker voor. Nou, zit hij er pas anderhalf jaar, hè? Hij zit pas anderhalf jaar in die fractie daar in de Tweede Kamer voor het CDA. Ja, heeft hij ook braaf meegestemd de afgelopen anderhalf jaar. Dus het is altijd een hypocriete bende is het gewoon. Nou, mooie stichtelijke woorden van jou. Ik dacht, nou, dat is even de... Nu de hoofdpunten van het nieuws. Dus Ismael de Bruin. NPO Radio 1. De SP zal altijd actie blijven voeren in de zorg, want dat helpt. Dat zei SP-partijleider Marijnissen op het verkiezingscongres van haar partij. De marktwerking moet uit de zorg, zei Marijnissen. En er moet ook een einde komen aan overnames door investeerders van huisartsen en specialistenpraktijken. Op het verkiezingscongres van Volt heeft Laurens Dassen onder meer gepleit voor kernenergie en een Europese krijgsmacht. Maar ook het klimaat, natuur en duurzaamheid zijn belangrijke thema's voor Volt, zei Dassen. En morgen houdt ook de Partij voor de Dieren een ledencongres. Belangrijk onderwerp is dan de bestuurscrisis en de verwarring rond het lijsttrekkerschap van Esther Ouwehand. Bestuur had haar kandidatuur ingetrokken, maar draaide dat later weer terug en trad af. De 23-jarige Misha Bredewold heeft in het Drentse Wijsse op de Vanberg de Europese titel op de weg gewonnen. Op 10 kilometer van de finish reed ze solo weg en hield stand. En ze werd daarmee de opvolgster van Lorena Wiebes, die als tweede eindigde. Willemijn Hubert, je had net mooi nieuws voor ons dat straks de zon gaat schijnen. Het is toch niet zo dat dat mooie nieuws nu als sneeuw voor de zon verdwijnt? Nee, zeer zeker niet. En dat straks is wel morgen. Hè? Ik bedoel, dat vanavond gaat er niet heel veel meer gebeuren. We hebben nu nog steeds wat buien in het noordoosten. Zit daar ook nog af en toe onweer bij. Vannacht denk ik vooral in het noordwesten nog een enkele buien. Langs de oostgrens kan het wat nevelig worden. Daar is ook niet zo heel erg veel wind. En morgen heel veel zonneschijn. Daar is hij dan. Het blijft dan ook droog. Er zijn wel wat stapelwolken. Het wordt zo'n 17 tot 20, misschien 21 graden. En er staat een windkracht 6 aan zee en een windkracht 2 tot 3 boven land. En in de loop van de middag gaat die wind allemaal wat afnemen. En de dagen daarna, maandag, dinsdag, woensdag, ook dagen met behoorlijk wat zonneschijn. En de temperatuur loopt nog wat verder op, naar zo'n 22 graden op de dinsdag bijvoorbeeld. En in de loop van de woensdag lijken we dan langzamerhand wel weer een overgang te krijgen naar wat wisselvalliger weer. Maar eerst nog de komende dagen dus met heel veel zon en vrij hoge temperaturen. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Heel veel mooie gasten hier aan tafel. En drie bussen thee ook op tafel. En een theeplant. Daarover later meer. Marcel Verrek is het natuurlijk. Steek je nou allemaal hartjes op mijn papier? Wat lief, zeg. Ja, nou, heel lief. Thomas van Groningen is er ook. Politiek verslaggever van WNL. Marianne van den Anker, ombudsman Rotterdam-Rijnmond. Wouter Ekkelmans is ondernemer en dus die theeteler. En dan gaan we straks lekker thee proeven met elkaar en praten over jouw fascinerende vak. Maar we hebben ook een Olympische gigant aan tafel. Een applaus. Kimberly Bos. Kimberly Bos voor de afdaling van haar leven. Op weg misschien wel naar een Olympische medaille. Bocht 13, hard de muur geraakt. Snelheid is hoog hoor. Snelheid is goed. Kimberly Bos komt beneden in 1:01:87. Kimberly Bos pakt brons in Peking. Veel stralender kan een glimlach niet zijn. Kimberly Bos. Ja, nogmaals applaus voor jou. Wat superleuk dat je hier wilt zijn. En ook hoe bijzonder, want het is vandaag familiedag, hè? Ja. Ja, van jou dan, van jouw familie dan? Ja. Ja. Ja, we zijn met alle neven en nichten erop uit geweest vandaag. Ja, en jij bent van die familie de grote durfhal. Want ik zei dat net al in de aankondiging, wie durft dat? Hoofd eerst, hè, want dat is dan Skeleton waar we over praten, met duizelingwekkende snelheid. Ja, iets sneller dan dat ik hierheen kon rijden vandaag. Want, nou ja, zeg maar, hoe snel ga je dan? Mijn topsnelheid is 142,7. Dus ga je bijna net zo snel naar beneden als het CDA, volgens mij. Ja. Vandaar dat het maar 1 minuut duurt. Ja, het is 1,5 kilometer, maar dan een 1 minuut inderdaad. Nou, het seizoen voor jou gaat straks alweer beginnen. Nu even naar het seizoen dat al begonnen is. Ik heb het over het voetbalseizoen. Volendam, Heracles, Almelo en die eencellige noemde je ze. Hè? En die ervoor hebben gezorgd dat die wedstrijd in ieder geval voor even gestaakt is. Hoe is nu? Oh! Het wordt weer gespeeld, gelukkig maar. Ja, gelukkig wel. En op het moment dat jij je aankondiging bezig bent, schiet Heracles. Of er wordt weer gegooid. Nee, gelukkig niet. Nee, volgens mij is die schavuit uitgehaald. En laten we hopen dat hij er ook nooit meer in komt. Het is dus weer begonnen, het voetbal. Nog een paar minuten zullen we bezig zijn. Ik schat 1 minuut of 3 in de extra tijd, want we zitten nu in de extra tijd. Het staat voor alle duidelijkheid 2-2. Het had eigenlijk 3-2 voor Heracles moeten staan. Maar Bakpoort schiet de bal tegen de lat. En dus nog altijd 2-2. Zonder tegenbericht blijft het daarbij. Ik als theekenner ga nu praten met een andere theekenner. Namelijk ondernemer Wouter Ekkelmans. Wouter Ekkelmans wil met zijn thee van Brabantse bodem de mystiek van het oosten naar Nederland halen. Goede thee komt namelijk niet langer meer alleen van theevelden op mistige berghellingen in het verre oorden. Thee groeit tegenwoordig ook in Nederland. Klopt. En dat hebben jullie mogelijk gemaakt. Klopt. Zijn jullie de enige eigenlijk? We zijn de enige en de pioniers daarin. Dus Local Tea is begonnen met die plant te zoeken en te veredelen en te selecteren. Dus een combinatie van die dingen. En vanuit die passie en vanuit dat pionierschap hebben we de plant ook wel verspreid. Er zijn wat kleinere plantages in Nederland die onze theeplant hebben overgenomen. En dat vinden we ook heel goed, want dat is het, op die manier verspreid je het thee maken en het feit dat thee dan dichtbij hoogkwalitatief gebracht kan worden ook. Dus onze missie is de theecategorie structureel verduurzamen. En dat doe je door aan de ene kant de thee zelf te maken en ook in de supermarkt aan te bieden. En aan de andere kant ook andere kleine plantages de thee ook aan te bieden. En zelfs consumenten op te roepen om met een eigen theeplant to grow your own tea. Zal ik schenken terwijl jij praat? Dat is goed. Moet gewoon eroverheen, hè? Dat mag. Oké. Maar hebben wij nou een thee- of een koffiecultuur? Ik bedoel, Turkije heeft echt een theecultuur. Midden-Oosten sowieso. Rusland volgens mij ook. Ja. Hebben wij nou... Het is een koekje bij de koffie, toch? Ja, koekje bij de koffie. Nederland is een heel groot theeland. Dus als je gaat kijken naar de per capita consumptie van thee in Nederland... staan Nederland volgens mij zeker in een top 3 of top 4. De Turken staan met stip op 1. Zie je wel, theekenner, dus, ik zei het al. Ja. En de Russen zijn ook heel grote theedrinkers. Maar Nederland en Duitsland zijn binnen Noord-Europa de grootste theedrinkers. Samen met Engeland uiteraard. Mm-hmm. Maar Nederland is echt een groot theeland. Ook van historie gezien. Wat heel veel mensen niet weten is dat de thee via de Gouden Eeuw... dus via de Hollanders naar Engeland is gebracht. Dus koning Willem III, die toen koning werd van Engeland... die had in zijn hofhouding de gewoonte om thee te schenken. En dat is dan vanuit zijn hofhouding verspreid door Engeland. Ja, ik zou zeggen, het is ook heel Brits, toch, thee? Het is heel Brits en daar heb je een echte theecultuur. Ja. Dat is een belangrijke rol. Thee begint met TH, thuis begint ook met TH. Nu even jouw filosofie, Marcel. Nou ja, thee is, dat is eigenlijk een bijna lichaams-eigen stof. He, dus daar kan je zoveel... gevoelens en warmte aan ontleden. Dat was toen vroeger die reclame die we allemaal nog wel kennen... van thee geeft zoveel charme en toch is thee gewoon op elk moment van de dag. Als ik thee drink, en dat doe ik heel erg veel... dan denk ik onmiddellijk aan mijn moeder of aan anderen... of aan jullie hier nu, sinds dat we hier nu met z'n allen... deze theeceremonie hebben. Dat gaat nooit meer over. Ja, maar het is ook die geborgenheid. Hè? De manier ook waarmee je een theekop dan kunt vastpakken... met twee handjes eromheen geklemd. Ja, precies zo. Draaien, ja, alsjeblieft. Zo lekker, zo van, jij bent van mij. Ja. En jij bent vooralsnog niet van me af. Dat heb je met koffie niet. Dat is toch meer afstand. Ja, klopt. Thee is een intieme drank. Dus het me moment, het momentje voor jezelf. Dat even dat knussen ruiken aan het aroma van de thee. Even tot rust komen. Dus dat is een intiemere drank in die zin dan koffie. Koffie is meer het sociale. Of het is even die pep. Je moet en wakker worden. Even wakker worden. Dus dat is een andere beleefmoment. Andere behoefteinvulling. En bij thee is dat intiemer. Is dat echt knussen tot jezelf komen. Nou ja, Job Cohen had het toch ook altijd over thee drinken. Als een middel om... conflicten te beslechten. Exact. Kimberly Bos, drink je als topsporter veel thee? Ja, ik drink alleen maar thee. Ik ben geen koffiedrinker. Nee? Nee. Heel goed. Ja. Mis je wel veel? Ja? Ik mis het totaal niet, want ik vind het echt niet lekker. Nee? Dus, hebben wij hier vooral theeliefhebbers of koffie? Ja, ik drink nooit thee en ik kan niet zonder koffie. Ja, oh. Jij drinkt nooit thee? Vandaag voor ik drink eerst. Echt nooit thee. Maar nu wel, toch? Nou ja, ik heb nu... Maar ik wist niet dat er allemaal dingetjes indreven. Je moet eerst zakken. Wat heet nou thee? Thomas. Voordat ik begin, even wachten, zeg jij ook, water? Ja, deze thee kan je echt laten trekken. Die moet je laten trekken, omdat het dus de topbladen zijn. Ik heb het even meegenomen, dus voor een luisteraar misschien niet te zien... maar als je de topblaadjes van de plant bekijkt... daar wordt eigenlijk de beste en de lekkerste thee van gemaakt. Dus dat is echt het kwaliteitsverschil. Daarom heet het ook topblaadjes. Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb daarnaast een gewoon blad, wat een houterig blad is. Dus ik kan het even rond laten gaan, maar dan weet je precies wat ik bedoel. Heel ordinair blad. En heb jij nou je neus dicht, dat Thomas? Dat is veel... Laurine-achtig. Ja, dat is... Vorm. En dat is jammer, want dat oudere blad, dat wordt heel vaak gebruikt in gewone Thomas thee. Thomas wordt al een beetje misselijk, zie ik. Nee, nee. Ja, ik moet zeggen dat ik hier wel aan moet wennen, hoor. Dit is niet wat ik... gewend ben. Ben jij koffie, nee. Girl? Maar dat is juist leuk. Durf het bijna niet hardop te zeggen, want het klinkt heel ongasvrij. Of, nee, zeg hoor, dat mag je zeggen. Maar het is een groene thee. Dus als je een zwarte theedrinker bent, is groene thee natuurlijk anders. Maar de groene thee... Ik hou ook van groene thee, maar dit smaakt niet als groene thee, vind ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. Omdat de kwaliteit van wat je in de supermarkt koopt, is CTC-kwaliteit. Die ga ik even ook laten ruiken. Zakjes. En, dit is de real deal eigenlijk. Dit is uiteindelijk wat je dan ruikt. En dit wordt op een vrij agressieve manier wordt dat gemaakt. Dat wordt eigenlijk van de onderste of de middelste bladeren gemaakt. En het wordt gecrushed, teared en curled. Dat is uiteindelijk een shredder methode om heel snel kilo's te halen. Maar dan zeg je nu, die bovenste bladeren, die zijn voor ons geschikt. Maar wat doe je met al die andere bladeren dan? Nou, we hebben dus bedden. Hè? Dus we hebben bedden waar de theeblad en de theeplanten naast elkaar staan. En wat we doen, we snijden de topjes eraf. En 2-3 weken later komen nieuwe topjes. En die snijden we er weer af. Ah, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind het zo'n mooi begrip ook. Pionier, dat ben je. Avonturier ben je ook. Zoals elke ondernemer dat misschien wel is. Weet je nog het moment dat je dacht, en nu? Nu ga ik dit doen. Ik heb iets ontdekt. En het gaat me lukken ook. Ja, als je jarenlang in de tape gewerkt, zoals ik, dan merk je dat heb je een onbehagen. Ja, daarvoor al bij Unilever, daarvoor, toch? Ja. Nee, daarvoor bij Douwe Egberts. En wat ik daar miste, is dat je de thee eigenlijk geen recht aan doet. Dat kan zoveel beter. Je kan dus door die kwaliteitsbladen te kiezen een hele andere beleving bieden. Ja. En je kan het ook veel duurzamer. Dus, en het kan verder. En dat onbehagen, die onrust die dat veroorzaakt, als je dan ziet dat er een plant geteeld kan worden in Nederland, ja, dan zie je heel mooie kansen om die plant en die thee te laten kennen aan mensen. En dan moet je misschien aan wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat als je het eens gewend bent, die kwaliteit, dat je daarvan echt... Maar misschien is het gewoon ook omdat het groene thee is. Want ja. Hebben we alleen groene thee of is er nog meer? Nou, en misschien ook omdat het is wel een hele jungle in de kop. Ik zou zelf zeggen, misschien kunnen misschien we wat minder blaadjes. Hè? Ja, anders dan wordt het wat minder pittig. Ja, dat kan. Ja, ik heb hem nu extra sterk gezet. Zullen we het even overdoen? Mag ik als drinken wat zeggen? Dit smaakt ook een beetje als Kimberly, thee Kimberly. In het... Japanse restaurant. Ja, en dat kan kloppen. Want dan heb je dus, daar wordt wel, in Japan en in China wordt het niet, niet met zakjes. Thee. Niet met zakjes, daar heb je de losse thee. En daar is inderdaad een vergelijkbare kwaliteit. Kimberly, jij drinkt, zei je net al, heel veel thee. Wat vind je? Wat valt je op? Dit is hoe ik het in Azië graag drink. Oh, ja? Ik neem het altijd mee naar huis vanaf daar. En het is fijn om te weten dat ik het dus hier ook kan krijgen. Ja. Want ik kan je in Nederland niet kopen. Ja, want toch nog, hè, mensen die dit horen, die denken thee, dat zei Vida net ook al, dat komt toch uit nogal warmere oorden. Is het nou profiteren van het feit dat het klimaat een beetje verandert? Of is dit echt een vondst? Nee, het is echt een vondst. Het is niet profiteren, het is echt een vondst. En ook wat jij zegt, het toegankelijk maken van mooie kwaliteitsthee voor een breed publiek. Daarom willen we ook in de supermarkt liggen. Daarom zijn we ook beschikbaar in de supermarkt. Juist om mensen dat te laten ervaren, dat je nu een andere kwaliteit thee kan proeven. Het is zo doodzonde dat een mooi product als thee vernacheld wordt, laat ik het zo maar zeggen, met er alleen maar flavors op te gooien. Dus die bitterheid die in dat zakje wat je net rond laten gaan, dat ruikt heel muf. Dat is gewoon een stoffige groene thee. En dat is doodzonde. Dat komt omdat je gewoon die slechte kwaliteit gebruikt. En het is wel mooi, hè? Dat is, tijdens corona ging het daar heel erg over. Koop nou lokaal. Zorg nou in ieder geval voor dat we die afstanden verkleinen. Maak zelf wat je zelf kunt maken. In die zin is dit ook echt groene thee. Zeker. Groener wordt het niet. Nee. Dat is... Al die smaakjes die je in de supermarkt kan halen met van die speciale herfsttheeën en wintertheeën met kaneel en noem maar op. Ja, wat ik wel heel erg lekker vind. Dat is eigenlijk gewoon kunstmatig. Klopt dat? Het is smaakjes thee en het is inderdaad heel veel flavors. Dus als je het zakje gaat openmaken, dan zie je daar soms blauwe stukjes in of witte stukjes in. Daar zitten de aroma's in. Smurfen thee of zo. Maar dat is uiteindelijk waar de aroma's vrijkomen. Dus de mensen zijn gewend om te hengelen. Dat is een typische gewoonte uit thee. Hengelen en dan komen meteen die aroma's vrij. En dan halen ze het er gelijk uit, want ze willen niet dat die thee bitter wordt. Oh ja. En ik denk prima, dat mag. Dat is niet fout, het is niet slecht. Alleen het is niet een kwaliteit die je zou willen laten ervaren. Het kan zoveel beter. Hoe drink je dit mooi... zonder dat je al die blaadjes in je mond krijgt? Nou, ik heel wou net zeggen, waarom niet in poedervorm? Zo maak ik het thuis vaak, op de Turkse manier. En dan met zo'n klein zeefje. Ja. Zeefje. En dan doe je er gewoon extra heet water bij, zodat het niet te sterk wordt. Dat is wel de beste manier. Dan wordt het ook minder sterk. Nee, klopt. Ik heb het nu laten... Van leek tot leek. Van deskundig tot deskundig. Ik heb er nu veel in gedaan. En dat klopt wel. Dus als je het minder doet, heb je een mildere smaak dan nu. Maar uiteindelijk heb je... Wat ik wil laten zien is, het ontvouwt zich mooi tot een heel blad. Hè? Dus je ziet uiteindelijk in je kopje het blad en het natuurproduct terugkomen. En je hebt een hele rijkdom aan geuren en smaken die vrijkomen doordat je dat topblad alleen gebruikt. En dat is een hele mooie ontdekkingsreis. Ontvouw nou eens je toekomstplan. Hoe groot ga je groeien? We willen dit eerst in Nederland goed neerzetten. We hebben ook een plantage in België. Maar dat zijn dus omdat we op de grens ook zitten. We hebben een Belgische plantage. We hebben ook Belgische thee die we in de Belgische supermarkt aanbieden. En de droom is uiteindelijk dat je als bedrijf in staat bent om die theecategorie structureel te verduurzamen. Mm-hmm. En een andere kwaliteitsstandaard kunt bieden aan mensen. En dat is uiteindelijk waar ik heilig in geloof. En waar een hele mooie kansen liggen. En daar wil ik me met ziel en zaligheid voor inzetten. Heel veel succes daarbij. En kom nog eens een keer terug. Want we hadden vorige week een vrouw die heel lekker eten maakte. En die zei, ja, dit is ook heel... Precies. Ja, we gaan die voor een wijnproeverij de volgende keer. Oké, maar die zei ook, dit is ook heel erg lekker in combinatie met thee. Dus dan moeten jullie beide eens een keer uitnodigen. Lijkt me heel erg leuk. Hier aan tafel van BNL in de kantine, waar het nu gaat over sport. Zo dadelijk een Olympisch medaillewinnares aan het woord. Nu Ragna Niemeyer aan het woord. Want NEC neemt het in eigen huis op tegen FC Utrecht. Dag Ragnar. Goedenavond, wel degelijk. Ja, we zijn echt net begonnen. Half minuutje in de ontmoeting tussen NEC en Utrecht. De nummers 12 en 15 van de Eredivisie. Is er een rode draad te ontdekken tussen deze twee ploegen? Bal voorlopig alleen nog maar op het middenveld. Wel degelijk, hè, want ze zijn allebei ambitieus. Hebben alle twee geïnvesteerd en staan... Ja, laag in de stand van de Eredivisie. Niet waar ze willen staan. Utrecht vorige week voor het eerst pas gewonnen onder leiding van de nieuwe trainer Ron Jans. Ze willen die lijn doortrekken. Twee keer op een rij een uitwedstrijd winnen voor Utrecht. Dat lukte onder de vorige trainer Michael Silberbauer bijvoorbeeld niet één keer. Bas Dost staat in de basis vorig jaar nog Utrecht. En hij nu in de basis bij NEC. Toch wel verrassend, want Ogawa, een speler uit Japan, werd daar eigenlijk in de punt van de aanval verwacht. En zo zijn er wel meer spelers die een verleden hebben bij de tegenstander. Voorlopig wordt de bal wat rondgetikt. Van der Marel heeft hem bij Utrecht weer in het hart van de verdediging. Veel blessures bij Utrecht. En NEC loopt er een beetje achteraan. Het is 0-0 na iets meer dan anderhalve minuut spelen in een volle Goffert. Altijd sfeervol in Nijmegen. Met een bloedgang tot wel 140 plus kilometer per uur. Op een slee liggend op je buik met je hoofd naar beneden van een ijsbaan afrezen. Dat is de wintersport skeleton. Iemand die dat durft en die daar vreselijk goed in is. Absolute wereldtop Kimberly Bos. Won Olympisch brons. En binnenkort wint ze Olympisch goud. Kunnen we alvast zeggen, toch? Ja, duurt nog even. Maar je bent volop in training. Wat leuk dat je hier bent, Kimberly, dat je even tijd voor ons hebt. Want geef even aan, hoe zit jouw trainingsschema nu eruit? Ja, nu ben ik gewoon in Nederland aan het trainen. Dus dat is, ik ben maandag tot en met vrijdag op Papendal te vinden. Wat kun je daar doen? Ik ben de dag trainen. Kracht, lopen, met en zonder sleetje. Ik heb een sleetje op wieltjes gemaakt. Dus, heb ik training gemaakt? Ook. Heb ik gemaakt, zei je dat nou? Ja. Dat maak je zelf? Ja, heb ik wel een beetje hulp bij gehad. Maar... Oké. Ja. Want je moet verschrikkelijk snel zijn. Die eerste meters zijn heel erg belangrijk. Hè? Ja. Daar valt veel winst te behalen. Train je dan ook met atletiekcoaches? Ja, ik train met een oud-sprinter. Ook Klauwbeek. Dus die maakt mijn fysiek schema's op het moment. En ik train naast alle atletiektoepers wat dat betreft. Want we trainen op dezelfde baan. Dus dat is wel gezellig. Maak je een slee met wieltjes omdat we hier dan niet de mogelijkheden hebben om op een andere, makkelijkere manier te trainen? Of werkt het overal zo? Nou ja, sleeuwbieltjes. Want je doet het om naar boven te trekken, toch? Voordat je weer naar beneden kan. Nou ja, de sleeuwbieltjes, omdat zodat ik ermee kan rennen. Dus ja? Dat hij ook meerolt. Want ik heb natuurlijk geen ijs in de zomer. Dat heb je nergens niet. Dus niet alleen in Nederland, maar... überhaupt ook. Nee, er zijn een aantal indoor faciliteiten voor de start wel... waar we in de zomer naartoe kunnen. Maar in Nederland hebben we die niet. En hebben we ook niet echt een specifieke trainingsfaciliteit op het moment. Dus heb ik zelf sleeuwwieltjes gemaakt zodat ik wel kan oefenen. Creatief. Ja. Ik zei het net al, hè, je moet echt doodsangst. Tenminste, wij zouden doodsangsten uitstaan. Ik moet even zeggen, één man uitgezonden van Thomas zegt... oh, dat lijkt me wel wat. Toch, Thomas, dat zei je net. Ja. Dus gaan we dat straks meteen demonstreren. Nee. Ik hou wel van snel. Ik ben een achtbaanliefhebber. Dus ja. Maar volgens mij is het anders dan een achtbaan, want die zit niet vast... en het is niet 100 keer gekeurd door de TÜV. Dus het is wel anders, denk ik. Maar dan ook met je neus vooruit. Die heb je ook, ja. Maar goed, ik heb alle ontzag voor je. Want ik zou het, denk ik, als ik er sta, dan toch net niet durven. Maar... Want wat is het dan precies wat je niet zou durven? Dat je niet ziet waar je naartoe gaat, hè? Je moet echt zelf die snelheid maken. En het is, op een gegeven moment moet je overgeven aan de slee. Je hebt controle, hoor. Dus je hebt controle. Je bent wel in controle over die slee. Ja, met die voetjes. Als dat niet het geval is, dan gaat het niet goed. Ja, met je slee, met je hele lichaam. Het is eigenlijk een soort balans. Dus de ijzers zijn niet vlak, ze zijn rond. Ja. En jij ligt daar in balans. En de ene kant is ruwer dan de andere kant. Dus door een beetje met je gewichtverdeling te spelen... kan je ook al heel veel doen om die slee bij te sturen. Hm. En als het echt niet goed gaat, of als je echt heel hard moet sturen... dan gebruik je je voeten. Maar in principe het grootste deel van de tijd... Ik begreep dat je moet visualiseren... omdat je anders niet weet waar die bochten zitten. Dus ja. Daarom ging ik ervan uit dat je niet zo goed ziet waar je naartoe gaat. Nee, dat klopt. Ik zie inderdaad niet zo goed waar ik naartoe ga. Dus het is wel... Dus wereldbeker Winterberg, als ik dat nu tegen jou zeg... dan heb jij direct die kaart. Dan ja, zeker. Dan voel jij die baan. Zeker Winterberg, ja. Ja, dat is toch een beetje de thuisbaan? Ja, is het een beetje thuisbaan, is het dichtstbij Nederland. Ja, het is precies. Eigenlijk ook gewoon een soort. Het wordt al de Dutch Alps genoemd, al jaren al voordat ik ging sleeën, omdat er altijd heel veel Nederlanders zijn. Dus daarom is het ook gewoon een van de leukste wedstrijden. Want dan heb ik thuis publiek, ook al ben ik niet thuis. Waarom vind je het zo leuk? Wat is het leukste aan deze sport? Ja, het allerleukste is, vind ik, echt de combinatie van het fysieke van die start. Met dan die precisie die je moet hebben voor dat sturen. Want je kan niet even je benen buiten gooien. Want dan ga je echt dwars door die baan heen. Je moet echt, voor elke beweging moet je bewust zijn. Als je je hoofd beweegt, als je met je handen beweegt, dan reageert die slee. Dus je moet, bent een soort dolfijn eigenlijk. Ja, ja, maar met die snelheid moet je dus gecontroleerd bewegen. Dus ja, dat is echt de echte uitdaging in de sport. Ja, en dat in één minuut. Dat jij vertelt nu net, dat denk, nou, je bent lekker aan het wandelen. Dan gaan we eens even een keer je neus omhoog. Maar het is in één minuut. Ja. En die snelheid ook. Dus, ja, en daarom moet je dus visualiseren. Want ik kan niet onderweg gaan nadenken, oh, nu komt bocht 3. Wat ga ik eens doen? Want dan ben je er doorheen. Maar een menselijke reactie zou toch iets van angst zijn. Het zo'n snel. Nee, maar toch met je hoofd naar beneden. Een menselijke reactie is angst. Heb jij die nooit gekend? Natuurlijk wel. Iedereen kent angst. Ook ik in mijn sport. Alleen ik zit er nu 10 jaar in. En ja, dat gaat beetje bij beetje. Verleg je steeds een grens. Je begint ook niet bovenaan de baan. De eerste keer dat ik in Winterberg naar beneden ging, ging ik vanaf bocht 4. En dat klinkt dan misschien nog steeds als best wel hoog. Maar dat scheelt wel bijna 10 km/u onderin. En dat is heel veel. Want die bochten zijn gemaakt op een hogere snelheid. Dus als je langzamer gaat, wordt dat wat makkelijker. Dus ja, dat bouw je ook op. Oh. En niet in één keer 140 km/u gaan. Prima plek om te beginnen voor jou, Thomas. Bocht 4, ja. Bocht maar 4. Ik heb natuurlijk niet... Bocht 17. Nee, maar... Ja, haha. Nee, maar het is die combinatie van dat fysieke en dat sturen. Maar dat fysiek, even mijn beeld. Je traint dus heel erg op het vooruitduwen van die slee en op het sprinten. Dus eigenlijk met atletiek mensen... Kan je ook atletiek of is dat, moeten we daar, of is dat toch een ander... Nee, ja. Een 100 meter is al ver. Dat is een beetje het probleem. Ja, het is echt een heel kort sprintje maar natuurlijk. Echt een heel kort sprintje, want je sprint alleen maar tot je topsnelheid. Ja. En als je een 100 meter loopt, die lopen ook tot hun topsnelheid, maar moeten dat toch vasthouden naar de finish. Ja. Ja, als je de berg af gaat, dat ding dat versnelt wel door. Dus jij gaat tot je topsnelheid en dan ga je op dat slee. Door die gigantische snelheden krijg je ook te maken met G-krachten. Ja. In de bocht. Ik moet denken aan Max Verstappen, die ook echt zijn nek traint, hè, met gewichten. Doe jij dat ook? Doen wij ook. Ja. Ja, dat is gewoon wel belangrijk. Ik kan, als ik nu, laat me zeggen, op de slee ga liggen vandaag, dan ga ik dat ook niet trekken. Want ik heb nog 3 weken om voorbereiding op het seizoen voordat ik weer ga sleeën. Je mag niet te vaak sleeën. Nou, dat is ook een dingetje. Daarom moeten we visualiseren. Want je krijgt 3 en heel soms 4 afdalingen per dag. Zo. Meer krijg je er niet, omdat die G-krachten gewoon te hoog zijn. Maar dus is ook heel letterlijk het verschil tussen succes of verlies. Dat is een fractie. Ja, ik heb het WK verloren op 10 centimeter verschil op de finishlijn. Ja, 100ste. Is niet voor te stellen. Voor die G-kracht, kan je ook wel eens een blackout krijgen van die krachten? Of is het zo heftig? Dat heb ik nooit meegemaakt. Maar dat komt wel voor? Nou ja, dat ik wel weet dat mensen bijvoorbeeld hersenschunningen oplopen omdat ze hun hoofd niet omhoog kunnen houden. Dus dan gaat die soort van over het ijs. Heb ik ook geen last van, want ik heb gewoon een goede sterke nek. Gelukkig. Maar het zijn wel risico's in onze sport inderdaad. Dus daar moet je wel bewust van zijn. Je kan niet zomaar denken, joh, ik doe dat even en ga even een seizoen sleeën. Ik heb jou natuurlijk uiteraard gevolgd met veel bewondering. Maar je hebt nu een bril op, maar die zet je wel af, hè, toch? Als je naar beneden gaat of niet? Ja, ik heb er niet zoveel als ik niet zoveel kan zien. Nee, precies. Maar dat nu je er toch zit, wil ik dat toch even vragen. Heb je dan wel lenzen in of zo? Of ga je dan ook in de mist? Nee, ik heb mijn bril voor ver af. Dus ik kan, laat me zeggen, 15 minuten verder wordt wazig. Ja, dat kan ik niet zien als ik slee. Dus ik heb het geprobeerd met lens. Want ik dacht, ja, het is misschien toch wel handig als ik van die slee af, dat ik gewoon goed kan zien hoe of wat. Maar het was zo gedoe, dus ik slee gewoon zonder. En als ik dan klaar ben, zet ik mijn bril weer op. We hebben op winterspelen veel succes dankzij de schaatsers. Toen ineens was de Nicolien Sauerbrei en we konden ook, nou ja, zij kon dat, snowboarden. En nu voeg jij daar eer en metaal aan toe op een discipline. Die was nooit van ons, van de Duitsers geloof ik vooral. Hè. Die kunnen dat heel goed. Engeland. In Engeland, oké. Okay. Hoe komt een meisje uit Nederland erop om dat te gaan doen? Nou, ik ben begonnen met bobsleeën. Dat is nou iets populairder in Nederland. Dat is ook iets bekender. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan, ja. Nou ja, de meeste mensen hebben Cool Runnings wel gezien bijvoorbeeld. Ja, geweldig. Ja, een hele leuke film. Ja. Maar en toen ben ik overgestapt naar skeleton omdat ik gewoon niet zo groot ben. Dus in het bobsleeën zat ik voorin, kon best wel goed sturen. Maar ja, fysiek legde ik het echt wel af tegen vrouwen die gewoon een kop groter zijn en 10, 15 kilo zwaarder dan dat ik was. En zodoende ben ik 10 jaar geleden overgestapt naar skeleton om te kijken of dat kon. En ineens was daar het Kimberly-effect. Ja, nou, dat heeft wel 10 jaar geduurd. Dus. Maar niet op rodelen dus. Op één nacht ijs. Kimberly, niet op rodelen dus. Nee, dat is een hele andere manier van sleeën. Dan ga je met je benen naar beneden. Dan ga je met je benen eerst. De sport zit heel anders in elkaar. En je ziet dat als je met rodelen goed wil doen, dan moet je echt al heel jong beginnen. Dus in Oostenrijk, Duitsland en de klassieke landen, Amerika doet dat. Dat is toch jodelen wat ze daar hebben? Ja, ook. Maar die beginnen echt met 6. Dus dat is echt wel heel jong. Een beetje het turnen van de wintersport, als het ware. Je moet echt heel jong beginnen om daar goed in te zijn. Marcel, volgt jou, we volgen jou allemaal. Wanneer kunnen we jou weer gaan zien? Nou ja, deze winter nog in Winterberg. Ja, BK daar. Ja, dat is wel lekker. Ja. Op de thuisbasis. Op de thuisbaan. Dan word jij toch gewoon wereldkampioen? Dat gaan we zien. En daarna natuurlijk Olympisch goud heb ik al voor aangekondigd. Wat mooi. Je zei, jij dwingt heel veel respect af met je verhaal. En natuurlijk iets wat niemand durft, behalve dan van Thomas. Heel veel succes. Het Kimberly effect sorteer je ook hier aan tafel. Bewondering en respect valt jou ten deel. Zo dadelijk ook Tom van het Hek. Niet met rode, denk ik. Wel met veel voetbal langs de lijn. Veel plezier. En ook niet met Skeleton daar. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een bos dat helemaal van zichzelf is. Blijf er eens af en kijk eens wat er gebeurt. Dat maakt je ook nieuwsgierig. Dat maakt het een beetje wild. Het geheim van de diepste pingo-ruïne ter wereld die in Nederland ligt. Broeder Dieleman zingt volop over de Zeeuwse vogels. Kieviet, koutjes, kiekendief, witte rij, pelikaan, merel, buizerts, aalscholvers, wulpen, tuurluur. En natuurlijk de venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Hey, nu 15 maanden gratis. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. NPO Radio 1. 7.